rivier door uitgestrekte grindbanken kronkelt. We vinden er bevers, oeverzwaluwen en mysterieuze ooibossen. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens is na 4 weken geëindigd zonder resultaat. Rusland sprak een veto uit tegen de slotverklaring. Er waren 5 punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan, maar de afgevaardigden zijn niet welke. En nu er geen akkoord is over een nieuw verdrag, blijft het oude verdrag gelden. De tot levenslang veroordeelde moordenaar Appie A. komt waarschijnlijk vrij. A. schoot in 1990 2 vakkenvullers van de Albert Heijn in Oosterbeek dood bij een overval. Nabestaanden van de slachtoffers zeggen nu in een podcast dat justitie heeft gezegd dat A. wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen de vrijlating voorkomen. In een natuurgebied bij Nijverdal in Overijssel heeft vannacht korte tijd brand gewoed. Een stuk heide van 150 bij 10 meter is afgebrand. De brandweer is extra alert op branden in de natuur vanwege de droogte. Er werden daarom extra mensen ingezet om de brand bij Nijverdal te blussen. En van de 11 mannen die donderdag werden opgepakt in Enschede rond de voetbalwedstrijd FC Twente-Fiorentina zit er nog 1 vast. De man van 51 uit Enter wordt verdacht van poging tot doodslag op een ME'er. Hij zou de ME'er hebben mishandeld toen hij op de grond lag. Het weer bewolkt, maar droog. Vanmiddag meer zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen blijft het ook droog en dan is het ongeveer even warm. Ster. Hij is een van de bekendste psychiaters ter wereld op het gebied van trauma. En schrijver van de bestseller The Body Keeps the Score. Welke rol speelt ons lichaam in de behandeling van trauma? En hoe heeft hij zijn eigen jeugd verwerkt? Janine Abbring in gesprek met Bessel van der Kolk. Morgen 7:15 NPO 2, VPRO Zomergasten. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka en zijn mysterieuze chocoladefabriek. Kom tot leven in een onweerstaanbare musical. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Win jij een van Willy Wonka's gouden tickets? Kijk snel op charliethemusical.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom. Hoe laat is het al? 9:03. Nou, wij zijn blij dat Kees Boman er zometeen weer is om 9:00. Nou, vorige week was hij er ook al. Daarna gaan we het hebben over een documentaire. En die is gemaakt naar aanleiding van het feit dat Diana 25 jaar geleden omkwam. En zal u denken, weer een film over Diana? Ja, maar dit is wel een hele bijzondere, want dit gaat over die pers die altijd maar bovenop haar zat. Dan de meeuwen die rukken op naar het oosten en die zitten nu al in Utrecht. En veel mensen hebben daar last van. En we gaan het ook nog hebben over de spanningen in Pakistan. Daar is de oud-premier Khan aangeklaagd. Om 10:00 komt Arthur Japin. Die heeft een nieuw boek geschreven, Wat stilte wil. Dat gaat over Anna Witsen. Iemand die leefde, een zangeres in de tijd van de 80ers. Daarna, 50 jaar geleden, Spassky Fischer in Reykjavik. Hans Boom was erbij. En graphic novelist M.E. de Jong komt ook. En de boekenrubriek natuurlijk, de Diedeweide Paris. Zometeen gaan we het hebben over het eten van vlees. Maar eerst gaan we het hebben over iets waar we de hele tijd over hebben. Charles. Overal. Ja. Al jaren lukt het gemeente niet om het wettelijk verplichte aantal statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Ook Utrecht liep achter met het huisvesten van mensen die in Nederland voor minimaal 5 jaar mogen verblijven. Maar binnen 4 weken heeft Utrecht de achterstand weggewerkt door statushouders voorrang te geven op sociale huurwoningen. Goedemorgen, Rachel Streefland. Namens de ChristenUnie wethouder voor asiel en integratie in Utrecht. Ja. In deze toch wat crisisachtige situatie rond asiel, hoe ziet dan de dag van een wethouder eruit? Nou, zoals bijvoorbeeld gisteren, dan is het natuurlijk dat we konden vertellen dat wij niet 6 weken de tijd nodig hadden, maar 4 weken, zodat ze zo snel mogelijk alle andere woningen weer beschikbaar zijn. Nou, dat levert natuurlijk heel veel reuring op. Iets maar wat beter gaat dan we verwacht hadden. Ja, zeker, ja, zeker. Dus dat is echt binnen dit hele dossier wat gewoon heel ingewikkeld is eigenlijk natuurlijk voor ons. Maar ik denk misschien voor heel veel best heel goed nieuws. Al zal dit niet iedereen zo vinden. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel natuurlijk heel veel de beelden gezien in Ter Apel. En daar doet Utrecht heel veel mee. Met noodopvang, crisisnoodopvang, AZC enzovoort. Dus dan worden we ook weer gebeld. En dan ben je tot laat bezig met bellen tot aan je jaarbeurs en andere locaties om ervoor zorg te dragen dat je daar verlichting. Plus regelen dat er toch weer van de week ook weer mensen uit Utrecht naar Ter Apel gaan om daar te helpen. Want simpelweg, noemt de jaarbeurs, daar gaan jullie asielzoekers onderbrengen, statushouders? Nou, er zijn zelfs gisteravond al bussen naartoe. Dus daar hebben wij gisteren inderdaad al opgevangen. En dan kijken wij weer in de regio. Dat is dus de eerste opvang. Daar vangen we ook Oekraïners op. Dus daar willen we altijd ook wel heel goed nadenken op welke wijze kunnen we dat goed doen. Want dat kan ook best heel goed. En dan weer door in de regio om te kijken wat kunnen bijvoorbeeld weer onze collega's in de regio Utrecht ook weer leveren als crisisnoodopvang. Ja, fantastisch dat dat lukt. Maar tegelijkertijd staat in Ter Apel een tent met 200 bedden leeg. Dat klopt. Het is dat is toch gekkigheid? Ja, het is onbegrijpelijk dat het ons niet lukt in het land waar wij waanzinnig goed evenementen kunnen organiseren. Waar we eigenlijk heel goed zijn in, nou, dat is onze core business, zou ik bijna zeggen, op heel veel fronten. Dat dit dus niet lukt. En ik denk ook wel gewoon dat we nu zien dat wat we alle jaren al hebben gezien, ook al hebben aangegeven. Het is namelijk niet per se een asielcrisis, maar een opvangcrisis. Namelijk, we hebben gewoon locaties nodig, duurzaam nodig. Dat weten we, het gaat op en af. Het is een soort in- en uitademen. En we hebben woningen nodig. Het is een wooncrisis. Hoe hebben jullie dit aangepakt? Waarom is het zo snel gelukt? Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, wij wisten natuurlijk, ik wist al wel, ik denk ongeveer in april, dat we wisten, we gaan die achterstand die we al hadden op huisvesten van statushouders niet snel inhalen. En we hebben ook nog tot eind van het jaar heel veel nog te huisvesten. Dus toen zijn wij gewoon, ik met mijn collega wonen, met woonbouwcorporaties gaan zitten. En ik heb niet gezegd, het is niet of we het gaan doen, maar het is hoe we het gaan doen. En denk met ons mee. Nou, toen hebben we gezamenlijk eigenlijk met de mensen die heel belangrijk zijn voor ons om te huisvesten, het plan gemaakt om een korte klap zo snel mogelijk in de zomer woningen die dan beschikbaar zijn vrij te maken voor deze groep. En dan zo goed mogelijk te matchen. Dus we hebben gezegd, we gaan woningen matchen aan statushouders. Dus woning zoekt statushouders. Dat hebben we gedaan met alle partners, dus ook COA, vluchtelingenwerk. Je moet het met elkaar doen, anders lukt het niet. Maar even dat woningzoekstatus houden, Leg dat even uit. Nou, normaal is het zo, er komt een statushouder, die zoekt een woning en dan duurt het soms een dat tijd. Dat kan een alleenstaande zijn, het kan een gezin zijn. Het kan een heel groot gezin zijn. En dan moet er maar net op dat moment een woning zijn. Nou, dat is natuurlijk vaak al een wachttijd. Wat we nu hebben gezegd is, de woningvoorraad die vrijkomt, die gaan we als basis nemen en gaan we kijken welke statushouders in de stad, in de regio, passen daarbij. En dan moet je opeens de dingen anders gaan doen. En dat levert dus eigenlijk heel veel nieuwe kennis op. En nieuwe samenwerking. En vele filmen. Wat voor nieuwe kennis levert dat dan op? Nou, dat je dus ziet dat wij in Utrecht, maar ik denk dat het een Utrechts probleem is, niet alleen Utrechts probleem, is dat we vaker grotere huizen hebben. Maar als je alleen gaanden hebt, of alleen staanden, of een gezin moet nog komen, dan past die woning niet. Dus je moet opeens anders gaan nadenken. Stretchen, zullen we maar zeggen. Je moet echt maximaal gaan stretchen van hoe gaan we het wel doen. Kijkt niet meer wie staat er één op de wachtlijst. Hè? Nee. Die is aan de beurt. We kijken wie bovenaan die wachtlijst past bij deze woning. Precies. En dan ga je zo naar beneden en dan ga je de lijst rond en dan ga je kijken wie is er in Utrecht gekoppeld, wie is in de regio Utrecht gekoppeld. En zo zie je dat er eigenlijk veel meer mogelijk is. Het is niet zo ingewikkeld. Eigenlijk niet, maar het is wel iets wat je dus gewoon met elkaar moet gaan doen en zeggen, we weten het niet precies, maar we gaan aan de bak. En andere gemeentes kunnen dit één op één overnemen. Zeker. Wat we gaan doen is het nu de lessen die we hiervan leren op papier zetten. Die hebben we natuurlijk wel in ons hoofd en ook al op papier. Maar het is eigenlijk gewoon 1A4'tje. En dan kun je gewoon zeggen, mensen, probeer dit. Maar 1 belangrijke les, doe het niet alleen. Doe het met je partners met wie je dit te doen hebt. Ja. Nou zijn er natuurlijk ook een heleboel mensen in Utrecht die een woning zoeken. Ja. Staan die op hun achterste benen? Sommigen? Nou, zeker, want het is natuurlijk ook de sentiment in de samenleving. En dit gaat niet alleen over daar waar er krapte is en te verdelen, wordt het altijd lastig. Want jullie hebben deze mensen nu voorrang gegeven. In die tijd konden, laten we zeggen, Utrechters niet een woning krijgen, toch? Ja, het klopt. We hebben natuurlijk deze groep, we hadden een achterstand, dus die moesten we inhalen. En dat is natuurlijk lastig uit te leggen. Maar dat hebben we gewoon te doen met elkaar. Dat hebben we afgesproken in Nederland, dat alle gemeenten dit doen. Dus ook wij, en wij liepen daarop achter. Dus dat moesten we inhalen en bijhalen, zullen we maar zeggen. En dat betekent dat we inderdaad hebben gezegd, in de zomer zijn er dus 4 tot 6 weken, en het hoeft uiteindelijk maar 4 weken te zijn, zijn de woningen die dan vrijkomen even alleen secundair voor deze groep. Maar om daarna zo snel mogelijk weer normaal te gaan. En waarom hebben we dat nou gedaan? Is dat deze groep anders gaat beconcurreren in de groepen, dat noemen we de speciale doelgroepen. Dus dat zijn mensen die dak- en thuisloos zijn geweest, uit de GGZ komen. De mensen die, nou, je snapt het, die beconcurreren eigenlijk een hele andere kwetsbare groep. Ben ik ook verantwoordelijk voor als wethouder. En toen heb ik gezegd, dat gaan we niet doen. Want dan krijgen we proppen in die systemen die we al hebben. Blijf van mijn lijfhuis bijvoorbeeld. Dus we hebben gezegd, iedereen even 6 weken pijn. Het blijkt dus 4 weken te zijn en dan snel over naar normaal. Maar toch kan ik me voorstellen dat het sentiment bij die mensen, die Utrechtse woningzoekenden, toch is, die buitenlanders gaan voor en wij staan al jaren op de lijst. Ik begrijp de nuancering, zeker, snap ik, zeker. Maar ik snap ook hun gevoel. Oh, wij ook heel erg, ook van tevoren. Want je krijgt hier ook met zo'n interventie, dat is best, nou ja, het is ook een beetje lef voor nodig. En tegelijkertijd weet je ook tegelijk, hier gaan reacties op komen. En we hebben ook gezegd, dit doen we niet alleen om deze mensen voorrang te geven en dan klaar. We hebben tegelijkertijd ook een deal met het Rijk gemaakt om heel snel te versnellen op bouwen. Nou, we weten allemaal, het is ook een woningbouwcrisis. Dus wij hebben dat inderdaad voor elkaar gekregen om in 2023, hebben we extra financiering en versnelling van procedures voor elkaar gekregen om 1000 extra woningen te bouwen, versneld toe te voegen, noemen we dat. Zodat, en dat is niet alleen voor kwetsbare groepen, het is gewoon voor iedereen. En het klopt inderdaad dat ik mensen moet uitleggen, dat ik zeg, je moest 7 jaar of 10 jaar wachten op de wachtlijst, en dat is nu 10 jaar en 1 maand geworden. En is dat uit te leggen? Ik denk dat het uit te leggen is. Want ik denk ook dat we tegelijkertijd zien dat deze asielcrisis die we natuurlijk hebben, eigenlijk een, wat ik al zeg, een opvang- en een wooncrisis is. Dat we ook de beelden in Ter Apel zien. En dan komt misschien wel ons college of mijn achtergrond naar voren. ChristenUnie. Ja, dan zeg ik wel met elkaar, we hebben hier wat op te doen. En volgens mij gaat het echt over zorg dragen voor zeer kwetsbare mensen. Maar was het met een ander college niet gelukt? Want jullie hebben overwegend een progressief college, hè? Partij van de Arbeid, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Student en Starter. Dus daar zit geen CDA en VVD bij. Precies, ja. Voor ons denk was, ik dan meteen. Ja. Nee, dat klopt. En voor ons was eigenlijk de bespreking van dit plan in het college gebracht, dat iedereen zei, dit wordt, zeg maar, nou, gordels om, want dit wordt natuurlijk een bumpy ride, zullen we maar zeggen. Maar we gaan het wel doen. Dus je ziet dan wel dat het gaat over een soort van innerlijke bewogenheid of zo. Zo noem ik dat dan maar misschien. Maar dat je zegt, voor deze groep, ook kwetsbare groep, maar ook voor die andere kwetsbare groepen die anders bijna een jaar lang eigenlijk op nul zouden staan. Dus dat betekende dak- en thuislozen, blijf van mijn lijfhuis. Die zouden dan eigenlijk heel lang moeten wachten op een woning. Dat snappen mensen dat ook goed. Ja. Het kabinet is gekomen met een plan voor 20.000 woningen voor statushouders. Dat zijn mensen die dus al mogen blijven in Nederland. Ter Apel is natuurlijk voor een deel mensen die er net binnenkomen. Mm-hmm. Is zo'n groot aantal in zo'n korte periode haalbaar? Kan Utrecht daar aan bijdragen? Jullie groeien, er komt weer een hele grote nieuwe wijk bij. Maar dat duurt nog wel even. Ja, kijk, je moet enerzijds natuurlijk echt blijven bouwen op de gewone woningen die we al bouwen. Dat doet Utrecht echt heel veel per jaar. Maar tegelijkertijd hebben we wel versnelling nodig op die tijdelijke woningen die we, nou, die de 10, 15 jaar ergens kunnen blijven en dan weer ergens anders. Dat is wel suboptimaal, want het liefst zou je allemaal hele goede woningen, maar dat duurt gewoon heel lang. Dan zijn wij gewoon de komende 5 jaar, kunnen wij niet inlopen op dat woonprobleem wat we hebben, natuurlijk voor alle groepen. Dus vandaar dit ding. Maar ik heb wel gezegd, dat moeten we doen. Dus in 23.000 woningen, financiering rond. En ook al de terreinen waar dat kan in Utrecht. Maar dat betekent net zo hard werken als dat we hebben gedaan van de zomer voor die 4 weken versnelling. Want die terreinen, zijn die er dan nog? Ja, zeker. Want dat zijn terreinen waar in de toekomst, dus over 10 jaar bijvoorbeeld, de reguliere woningbouw, dus er wordt planvorming nu voor de reguliere bouw. Ja. Maar in die tussentijd staat het anders leeg. gebeurt daar niks. Dus wat zijn dat, lege bedrijventerreinen ja, of zeker. Zo? Ja, lege bedrijventerreinen, plekken waar bijvoorbeeld 200 tot 250 woningen. Nou, dat kan dus voor studenten, voor jongeren, voor inderdaad statushouders of voor reguliere woningzoekenden, die kunnen daar dan een plek krijgen. Flexwoningen komen ja. daar dan in eerste ja, instantie in te eerste staan. Instantie. Techniek ja. is overigens veel beter dan, je moet niet meer denken aan alleen niveau container. Dat... Ja, ja. En die lege tentenrapen, mogen ze die in het Wilhelminapark komen opzetten? Ik weet niet of de stichting van het Wilhelminapark daarmee nee, eens is. Nee, maar even bij van spreken. Nee. Nou, ik denk gewoon, kom op, zet hier nu de beste mensen op die we hebben, die kunnen organiseren. En probeer, waar zit natuurlijk de crux? Mensen willen in Ter Apel niet weg, omdat ze bang zijn dat ze vergeten worden. Nou, ze zijn bang dat ze dan pas veel later hun asielaanvraag mogen doen. En dat is het dus, vergeten worden. Word ik wel gezien, wanneer mag ik nou zeggen wie ik ben en mijn asielaanvraag kan beginnen? Als je dat nou daar beter organiseert, dat mensen weten, het treintje wat we hier hebben gedaan in Utrecht, daar eigenlijk organiseren, zodat ze daarna naar een crisisnoodopvang kunnen. Maar eigenlijk in Utrecht bouwen we nu bijvoorbeeld een tweede tijdelijke AZC. Want ik heb gezegd, al dat op- en afschalen, dat is natuurlijk niet goed. Dus want als één keer dicht is, krijg je bijna niet meer open. Nee. En ik heb gewoon gezegd, we hebben een AZC, dat hebben we. En die blijft er ook altijd. We bouwen nu een tweede, een tijdelijke voor 5 jaar. Om gewoon rust te brengen in dit dossier. En we gaan statushouders gewoon, zodat je gewoon goed kunt ademen en eventueel voorbereid bent op een volgende crisis. Die een optimistisch rust verhaal. In de, rust in het dossier. Ja, nou juist, het optimisme moet wel even wennen over de asielkwestie. Want we horen alleen maar slecht nieuws en tjonge jongen, hoe kan het nou toch? Ja, maar het is wel als je met elkaar dit wil en zegt, dit pakken we aan. En dan hebben we misschien in Utrecht echt geluk met allemaal partners en in de stad die zeggen, we gaan dit doen. Dus daar moet je dan ook maximaal gebruik van maken. Maar, wat zijn jullie belangrijkste partners dan? Even voor de andere wethouders die misschien meeluisteren. Nou, voor zo'n versnelling statushouders, ga de nauwe samenwerking met je woningbouwcorporaties aan. Met de partners die zorgen dat vluchtelingen goed kunnen landen. En start gelijk goed met inburgering. Dus dat betekent ook vluchtelingenwerk, maar je ook je eigen inburgering waar je verantwoordelijk voor bent. En ik denk rondom bouwen, ook daar weer heb je natuurlijk met je woningbouwcorporaties. Maar dat duurt even. Dat duurt even, ja. Maar wel snel, hè, die versnelling van het wonen. Daar heb je op te doen, maar nu ook met inburgering. Daar gaan we natuurlijk ook op versnellen. Ja, dan moet je je partners met wie je in de arbeidsmarkt te doen hebt, die zijn schreeuwend op zoek naar goede mensen. Nou, ik heb wel één ding gezien. Bij heel veel statushouders of asielzoekers zitten heel veel mensen met talent. Ik zat laatst bij een India's restaurant Utrecht heet en bij de Oekraïners bediend. Daar kwam Grinneke dan. En je ziet nu bij die Oekraïne-crisis, waar we heel veel mensen opvangen in de stad, dat de mogelijkheid tot werk kan enorm helpen voor herstel of voor trauma. Of dus dat laten we zien even dat dat ook kan. Hartstikke goed. Dank voor het optimistische verhaal. Rachel Streefland was dit wethouder voor asiel en integratie in Utrecht. Dank. Meer betalen voor vlees, minder betalen voor plantaardige producten en geld voor de boeren om hun bedrijf te verduurzamen. Dat klinkt goed. En dat is vandaag de boodschap van een aantal jongerenorganisaties tijdens een protestmanifestatie in Den Haag. En voordat alles van start gaat, zijn twee van de organisatoren hier. Winnie van Oessoren van Youth for Climate, ja, weer een Engels woord. Ja, klopt. Is het een internationale club of zo? Ja, het is een internationale beweging. Ah, okay. We hebben takken in België en in Frankrijk en Duitsland, overal. Okay. En daarom is het een Engels. Daarom is het een Engelse naam, ja. Okay, nou, en Sietse Fortuyn is hier ook. En Fridays for Future. Ook een, wat is dat voor club? Dat is de club die gestart is door Greta Thunberg in Zweden. Oh ja. En ondertussen hebben we in meer dan 100 landen hebben we afdelingen. Ja, wat goed. Jullie zijn nog jong. Winnie is 19. Sietse, jij bent 16. Leg eens uit, Sietse. Waarom hebben jullie dit zo opgezet? Nou ja, wat we eigenlijk zagen is dat op dit moment in Nederland veel vleesvervangers toch nog qua prijs een beetje een luxe product zijn. Terwijl vlees door eigenlijk het gebrek aan heffingen en accijns erop vaak een stuk goedkoper is. En om de klimaatcrisis tegen te gaan, moeten we ook ons eetpatroon veranderen. En met deze maatregel zouden we de vleesvervangers aantrekkelijker kunnen maken. De vleesvervangers moeten de prijs krijgen van de kiloknallen. Ja, die zouden betaalbaar moeten worden voor iedereen, zodat we makkelijk ons eetpatroon kunnen omschakelen. Je hebt ook mensen die zeggen, je moet helemaal niet aan die vleesvervangers beginnen, want die zijn sowieso te duur en er zit eigenlijk vrij weinig in. Je moet je hele eetpatroon omgooien, waar gewoon groenten de hoofdrol spelen, en dan heb je die vleesvervangers helemaal niet nodig. Die mensen zijn er ook. Winnie? Nou, die mensen zijn inderdaad ook. En dat is natuurlijk prima. Dat is heel gezond ook. En met onze regeling van 0% naar BTW van groente en fruit kan je daar ook aan meewerken. Ja, ja. Dan is het ook goedkoper om dat ook te doen. Dat is ook voor iedereen meer bereikbaar. Ja. Maar jullie zeggen dus dat vlees, dat moet eigenlijk duurder, want de echte kosten moeten doorberekend worden. Ja, omdat we nu zien in de prijs van vlees zijn de milieukosten nog niet meegenomen. Dus stikstofuitstoot, CO2-uitstoten, die zijn niet meegenomen bij de prijs. En wij vinden het meer dan eerlijk dat dat wel hoort. En dus met CE Delft hebben we dat doorberekend. En hebben we al die... CE Delft, is dat? Dat is een onderzoeksbureau uit Delft. Ja. En daar hebben we de kosten doorberekend van wat zou nou de echte prijs zijn van vlees. Hebben we al die stikstofuitstoten meegenomen. En dan zien we dat we nu tot een eerlijke prijs kunnen komen als we die nou wel meerekenen. Hoeveel duurder moet een biefstuk of een karbonaadje of een kippenpoot worden? Nou, wat we hebben uitgevonden is dat als we per 100 gram kijken, dat kip 10 cent duurder wordt. Dat varkensvlees 22 cent duurder wordt en rundvlees 28 cent per 100 gram. En dat starten we dan in 2024 en in 2027 verdubbelen we dat. Dat is wel geld, maar ook weer niet zo idioot. Nee. Nou ja. Vooral als dan de vleesvervangers goedkoper worden. Vooral als dan vleesvervangers en fruit en groente goedkoper wordt. Waardoor dus iedereen voor iedereen de koopkracht hetzelfde blijft. Ik begreep dat hier in 2020 al over aan de bel getrokken is. Klopt, we zijn al langer bezig, ja. Maar het is afgekeurd vanuit de politiek. Het is tegengestemd tegen de vleestaks. En we zien dat er nog steeds achterban voor is, vooral binnen de partijen. Niet in de politiek zelf, maar de achterban van de partijen is over het algemeen voor. Wat we zien bijvoorbeeld bij de VVD. Van alle partijen? Nou ja, wel zelfs al bij de VVD. Ik weet niet wat de grootste... En de ChristenUnie? Vleesbelasting? Ik hoop van wel, van harte. Nee, maar ik bedoel, wat zijn de grootste vleeseters? VVD'ers, CDA'ers, denk ik, hè? Ja. Precies wat we bij de VVD zien is, uit het onderzoek dat we hebben gedaan, is dat 62% van de stemmers op VVD voor het voorstel is van wat ik net heb uitgelegd. Dus dat is toch opvallend. Opvallend, ja. Ja. En zijn er ook partijen waarbij de animo duidelijk minder is voor dit plan? Wat we zien bij bijvoorbeeld extreem rechts... is er toch echt wel wat minder... Maar ook extreem links in die zin. Omdat men bang is dat de koopkracht omlaag gaat... en dat de gehaktbal te duur wordt. Ik kan me ook voorstellen met de zomer die we nu bijna achter de rug hebben... met alle hittegolven en wat dan niet... dat mensen zich toch nog weer eens extra bewust zijn geworden... van alle kwesties om klimaat. En misschien nog weer eens ietsje meer... en anders gaan nadenken iets over... wat je wel of niet moet, mag eten. Ja, ik denk inderdaad zeker dat die... klimaatrampen van deze zomer. Want vorige zomer natuurlijk... Je noemt het de klimaatramp? Ja, ik zou zeggen de droogtes die nu plaatsvinden in onder Europa... maar ook bijvoorbeeld in China zijn op dit moment ook een historische droogte. Denk ik dat dat inderdaad echt ook wel een impuls kan geven... een herinnering van de klimaatcrisis is er en wordt erger. En is ook... heel divers qua problemen. Vorige zomer hadden we overstromingen en nu opeens weer extreme droogte. En dat we ook zien dat we echt uitstelgedrag heeft al tot deze massale problemen geleid. En als we blijven doorlopen over deze doodlopende weg, dan komt het niet meer goed. Eet jij vlees? Nee, ik was als kind een hele irritante eter, dus ik ben er nooit mee begonnen, want ik hoefde het nooit te proeven. En toen ik wat ouder werd, werd ik me ook bewust van de dingen rondom dierenleed en klimaat. Je kreeg vanzelf gelijk. Ja, ik kreeg inderdaad, ja. En jij eet waarschijnlijk ook geen vlees. Nee, ik ben veganist. Ja, je bent veganist. Ja. De stikstofcrisis heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Absoluut. Want de veestapel zou dan ook kleiner kunnen worden. Ja, klopt. Met de duurdere prijs voor vlees kunnen we boeren dus ook de kans geven... om een eerlijkere prijs te krijgen voor hun producten. Dat betekent dat zij meer geld binnenkrijgen. Binnen onze berekeningen met CE Delft zien we dat er 600 miljoen vrijkomt... voor de boeren per jaar. Dat betekent dat ze met dat extra zakgeld minder dieren kunnen houden... en kunnen verduurzamen, dus extensiveren en verduurzamen. Dus Remkes, die is hier ook blij mee? Ik hoop het. Heb je al met hem erover gehad? Nog niet, hij heeft me nog niet uitgenodigd. Nee, ik wacht nog. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat het heel goed in zijn kraam te pas komt. Nou, zeker. Ja, en zeker ook van Staghouwer. Daar hebben we wel reactie van gehad. Dus we hopen ook snel een uitnodiging. Ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, dan maak je vlees weer duurder. Mensen die toch al niet zo rijk zijn. Hè? Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die moeite hebben om rond te komen deze dagen. Die maak je het dan toch nog weer moeilijker. Nou, klopt. Daar hebben wij ook persoonlijk mee gezeten. Dus hebben we te kijken van, hoe kunnen we nou zorgen dat die koopkracht hetzelfde blijft? En hebben we gekeken naar hoe we dat kunnen... bijzetten. Repareren inderdaad. Ja. Dus willen we zo snel mogelijk die 0% btw op groente en fruit ervoeren, wat nu ook in het coalitieakkoord staat. Maar ja, laat maar komen. En dus ook voor de vleesvervangers, zodat die goedkoper kunnen worden dan vlees wat het nu is. Dus is het voor hen ook te betalen. Je wilt mensen een beetje zo met zachte drang die kant op. Het is nodig, ja. Want Sietse, praten jullie ook met boeren bijvoorbeeld? Wij als Fridays for Future minder, alleen wel vanuit de klimaatbeweging. Wel, je zag ook bij Remkes zijn een aantal klimaatorganisaties komen overleggen. En je hebt ook organisaties als Caring Farmers, die komen volgens mij vanmiddag ook spreken. Klopt. Die ook zich proberen te laten zien dat de landbouw echt anders kan en ook anders moet om een toekomstbestendig te maken rondom alle thema's zoals stikstof en klimaat. Ja, maar je zou kunnen zeggen, het lost zich voor een deel vanzelf op, want mensen van jullie leeftijd, de jongere generaties eten, vergeleken met de oudere generaties van mevrouw van der Weij en mij. Wij eten gemiddeld meer vlees en de jongere generatie, jullie zijn alle twee niet vleeseters. Het lost zich vanzelf op, want jullie worden straks ouder. De vleeseters die gaan ook gauw dood, want het is heel slecht voor je. Ja. Nee, maar goed, nee, het is helemaal niet. Want ik denk trouwens, want dat is waar. Gemiddeld eet onze generatie, denk ik, meer vlees. Ja. Maar er is zeker ook, is onderzocht, ja. Ja, dat is ook zo. Maar goed, dat wil niet zeggen dat niet heel veel mensen van onze generatie zeker ook al lang veel minder vlees eten of geen vlees meer eten. Tuurlijk. Ja, wat we zien, maar aan de keerzijde, wat we wel zien, is dat er dus minder mensen zijn die vlees eten, maar er wordt wel meer vlees geconsumeerd. Dat betekent dat er dus grotere porties aan te pas komen. Nou, of dat er meer mensen komen. Of dat er meer mensen komen, inderdaad. Ja, het is natuurlijk heel fijn om te zien dat het binnen de jongeren gemakkelijker wordt of meer aanvaardbaar om minder vlees te gaan eten. Maar we kunnen niet op onze generatie wachten, want Want wereldwijd neemt de welvaart toe, met alle problemen die er nu zijn. Denk aan Afrika en Azië, waar de vleesconsumptie aanzienlijk stijgt. Mensen zeggen, eindelijk kunnen we een stukje vlees eten. En dan komen jullie en zeggen, ja, nee, dat moet je eigenlijk niet doen. Maar eigenlijk... ja. Als we kijken naar wie in de afgelopen paar honderd jaar de meeste uitstoot heeft geleverd, dan zijn dat de westerse landen die vroeg zijn geïndustrialiseerd. Dus dan denk ik dat wij als Nederland ook wel echt een verantwoordelijkheid hebben, ook aan die landen die nu in ontwikkeling zijn, om hun wel te laten moderniseren en hun levensstandaard te laten verhogen. En dat wij dan wel onze verantwoordelijkheid nemen voor wat wij al hebben aangericht. En dat wij dan nu een stapje terug doen en dus ook bijvoorbeeld minder vlees gaan eten. Jullie hebben vanmiddag een demonstratie, hè? Want dan gaan de mensen, jullie willen de mensen natuurlijk wel even laten weten dat ze kunnen komen. Waar, dat is in Den Haag. Ja, dat is om 1 uur in Den Haag bij de kruising van de Laan van Reagan en Gorbachev. Ach, kijk. En daar is dan een grote vegan barbecue en een podiumprogramma met sprekers. En ja, het wordt heel leuk. Hoeveel mensen verwachten jullie? Denk jij de recensie net? Absoluut. Aanmelden was niet verplicht. Maar met goede schattingen denken we dat rond 500 à 600 man verwachten. Maar er is ook een persbericht vanuit Milieudefensie doorgestuurd naar 80.000 leden. Dus we hebben eigenlijk geen idee. Je mag niet ouder zijn dan 25. Nee, voor iedereen. Iedereen is welkom. Door jongeren, voor iedereen. Oké. Nou, hartelijk dank jullie allebei. En veel succes vanmiddag. Winnie van Oesoren hoor u en Sietse Fortuyn. Begint dus om 11 uur. Nee, om 1 uur. 1 uur. Park bij de Laan van Reagan en Gorbachev. Ja. NPO Radio 1. Aan de Friese Waddenkust wordt een nieuw stoplicht getest. Niet voor verkeer, maar om te voorkomen dat bezoekers rustende vogels van de kwelders jagen. Je jaagt zo 10, 20, 40.000 vogels de lucht in en ze hebben energie hard nodig. Professor Dr. Louise Vet is het boegbeeld van biodiversiteit in Nederland. Al jarenlang brengt zij het belang van natuur onder de aandacht. We hebben een enorm stikstofprobleem. Dat weten we nou al heel erg lang. En verder de Venolijn, de column van Nathalie Baartman en de mooiste natuurgeluiden. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels! Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Dit verhaal wordt geschreven door kunstenaars. Het andere verhaal van het moderne Marokko. Dat verandering laat zien. Dit is het andere verhaal. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug bij Nieuwsweekend. Tot 10 uur praten we over de relatie tussen het Koningshuis en het Britse volk. Naar aanleiding van een nieuwe documentaire die verschijnt rond de sterfdag, nu 25 jaar geleden, van Lady Di. We praten over het waarom van de onbekommerde trek van meeuwen naar het oosten. En over de oplopende spanningen rond de afgetreden premier Khan in Pakistan. Maar nu eerst, immer wakker en waakzaam, ondanks het nog voortdurende kamerreces, Kees Boman. Zo is het. Hallo ja. Daar. Goedemorgen. Er is genoeg te bespreken, Kees. Mag je wel zeggen. Ja, is de rook... Het is niet saai, hè? Is de rook enigszins opgetrokken? Nee, ik denk dat dat er niet meer van komt. Ik denk dat de rook de komende maanden steeds aanwezig blijft. En nou, ik zal de beeldspraak niet verder uitwerken, maar rook veroorzaakt ook slecht zicht. En dat is natuurlijk het probleem. Je wil natuurlijk weten, wat gebeurt daar nou echt achter die ramen in die kamertjes? Als het kabinet op vrijdag vergadert, wat gebeurt daar nu echt bij al die kamertjes van de fractievoorzitters van de 4 coalitiepartijen? Nee, maar het is een ongekend slecht beeld. En het is misschien wel grappig om heel even de geschiedenis in te duiken. Ik werd erop gewezen van de week, iemand binnen de Haagse binnenwereld, en die wees mij op een boekje van Hans Hille, ooit minister van CDA. Van het CDA, maar ooit ook journalist. Bij de NOS, ja. Bij de NOS. Ja. En die heeft een boekje toen geschreven met Charles Swietert, waar ik het nu maar even niet over zal hebben, maar die is door een leugentje wat slechter terechtgekomen. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Die schreef een boek over de formatie van het kabinet van 8-2. En de titel daarvan is De formatie van een tijdbom. En die persoon wees mij daarop dat daar vergelijkingen in zitten. Dit is dus echt een eeuw geleden. Hè. We praten over een kabinet in 1981, 1982, waarmee ik al zeg hoe lang het duurde, kort. En die formatie was hopeloos. Partij van de Arbeid moest met het CDA overleggen. Den Uyl met Van Agt. Nou, kun je je iets voorstellen. Dat was vreselijk. Van Agt werd premier. Den Uyl was het ooit geweest en moest onder hem minister worden. Dat werd allemaal niks. En die tijdbom ontstond eigenlijk al tijdens de formatie. En diegene die me dat zei, van kijk hoe deze formatie is verlopen op weg naar dit kabinet. Er is maanden vergaderd, maar ik heb het hier ook wel eerder gezegd, er is niet vergaderd over inhoud, er is niet vergaderd over oplossingen voor problemen. Er is alleen maar gesproken met elkaar om het vertrouwen weer terug te winnen. Omdat er per slot 2 partijen en 2 personen, Hoekstra en Kaag, op 1 april vorig jaar min of meer Rutte de wacht hadden aangezegd. Mm-hmm. Nou, ik ga daar niet allemaal meer. We scheiden onze wegen. Ja, precies. Meer dan dat, vertrouwen opgezegd eigenlijk. Precies, ja. Maar net niet. Ja, het was het moment suprême voor het einde van Rutte, maar de beide politici durfden. Die hebben zijn keutel weer ingetrokken. Ja, en pas eigenlijk laat met Remkes aan het roer. De redder des vaderlands, zo zal hij straks later herinnerd worden, hopelijk voor hem, is daar eigenlijk gesproken in hele korte tijd over allerlei plannen en maatregelen en een dik regeerakkoord. Dus ja, terugkomend op je vraag, dit is een kabinet gebaseerd op wantrouwen. Ja, om nog maar eens een andere beeldspraak te pakken. Het lijkt wel alsof het kabinet van crisis naar crisis rent, van brand naar brand, met een heel klein emmertje water. Ja, dat is ook zo. Nou, we hebben net om 20:30 kunnen horen. Ja. Wethouder van Utrecht die het over het asielbeleid heeft. Nou, ik was gisteren bij die persconferentie van de burger die over het asielbeleid gaat. De staatssecretaris en Hugo de Jonge, de minister die over huisvesting gaat. En daar zag ik zeker ook een heel vermoeide staatssecretaris die zich echt een ongeluk werkt en met alle beste bedoelingen van de wereld. Maar je zag daar wel een hopeloos probleem. En als je dan nog even in het regeerakkoord kijkt, wat trouwens verstandig is voor iedereen om dat maar niet te doen. maar toch... je wordt cynisch, Kees, op jou. Bij asiel staat de uitvoering op orde. Nederland kent op papier een goede asielprocedure, maar in de praktijk zijn verbeteringen mogelijk. Ja, het is natuurlijk een dramatisch beeld op dit moment. Je vraagt je ook wel een beetje af waarom, hoor. Er steeds is ook de vraag, wordt het beeld ook nog dramatischer zo neergezet en min of meer door de overheid toegelaten om in het buitenland een afschrikwekkend beeld neer te zetten, zodat al die mensen op zoek naar een beter leven denken, nou, van alle landen in Europa, maar alsjeblieft niet Nederland niet. Nou, dat werd door Van den Burg echt ver van hem afgeworpen. Maar het is natuurlijk niet raar om dat te denken, want het zijn geen mensen die zonder mobiel zijn of zonder internet, maar die niet natuurlijk ook kijken waar is het leven draaglijker dan in dat ellendige oord waar ik vandaan wil vluchten. En dat is nu niet Nederland. Ja, maar hoe kan het dat die vier coalitiepartijen zo met elkaar aan het worstelen zijn? Omdat het niet een kabinet Rutte is, een kabinet die samen iets wil, maar omdat het gewoon vier partijen die in een kabinet zitten en elke dag van hun politieke bestaan bezig zijn met zichzelf, hun eigen partij, met de buitenwereld, de achterban, de publieke opinie. En dat, daar hebben ze deels vrees voor. En anderszins, wat Rutte ook van de week in het debat noemde, er moet wel enige ruimte zijn voor profilering. Maar nu lijkt het bijna dat de profilering van die partijen dominant is, ook omdat er straks verkiezingen zijn, ja, voor de provinciale staten. En ze komen natuurlijk allemaal op hun eigen onderwerpen dan in de knel. Zeker, het is, kan gewoon een heel rijtje, kan je aanstrepen. Ik zag nog een bericht van Segers van de ChristenUnie gisteravond laat, die het een hele zware week noemt en vindt dat de rechtvaardigheid leidend moet zijn. En dan denk je bij de ChristenUnie vooral natuurlijk aan het asielbeleid. En dan denk je bij de ChristenUnie aan de inkomensverdeling, wat een heel heikel onderwerp is. Nou, dat geldt voor een deel, en zeker ook het asielbeleid. Kijk je naar D66, maar dan heb je het natuurlijk weer over stikstof, die daar geen meter in willen toegeven. En het CDA, nou, dat weten we. Die zijn akkoord met het stikstofbeleid van het regeerakkoord. Maar als Hoekstra een ander pak aantrekt, of nou, dat doet hij niet, een andere pet opzet, dan is hij de partijleider die er eigenlijk niet mee eens is. Het kabinet wel weer zo'n debat. Hoekstra legt er eigenlijk een bom onder. Door te zeggen, nou ja, doe maar wat later die stikstof. Denkt iedereen van, ja, maar dat is in strijd met het regeerakkoord. En toch hobbelt iedereen dan toch maar weer, of zwalkt. Ja, daarom is het ook zo lastig te analyseren hoe het afloopt. Daar kun je beter niet aan wagen. Je kan wel zeggen, ze zijn het eigenlijk over één ding met elkaar eens, dat ze elkaar niet vertrouwen. Dat staat vast. En al dat andere is een discussiepunt. En er is natuurlijk ook steeds de traditionele bijna opmerking van, ja, wat dan als een kabinet valt? Ja, het woord kabinetscrisis heb jij vorige week wel in de mond genomen. Zeker. Dat hangt er gewoon boven Den Haag. En dat wat dan als het valt. Ja, ik vind zelf dat daar een beetje angstig over gedaan wordt. Want je kan ook zeggen, hoezo zo'n wankel kabinet. Het wordt voor het profileren trouwens ook steeds lastiger voor die partijen op al die onderwerpen. Want straks zijn er congressen die bedoeld zijn voor de start van een campagne voor de provinciale staten. En wat doe je in een campagne? Jezelf profileren. Nou, en op de onderwerpen die je lief zijn voor je eigen electoraat. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je Hoekstra van het CDA op het CDA-congres en Kaag op D66-congres en Rutte op het VVD-congres. En die gaan allemaal dingen zeggen die tegendraad zijn aan het gezamenlijke ideaal, namelijk het kabinet overeind houden. Dus je zou ook kunnen zeggen, ja, als je dan toch al weet dat het een wankel voortbestaan is, als je ook weet dat de uitslag van de provinciale statenverkiezingen zo zijn dat de minderheid die het kabinet al heeft in de Eerste Kamer, dus geen meerderheid, nog groter zal zijn. Dus dat ze nog afhankelijker zijn van meer partijen om het beleid daar het finaal het beleid daar door de Kamer te krijgen. Dan kun je beter zeggen, nou ja, stop er dan maar meteen mee. En je ziet het, achter de schermen, zie je bij die partijen, zijn er ook allemaal beweging dat zij steeds op twee borden schaken. Hè? Het is ook schaken. Als de ene dat zegt, hoe moet ik daar dan op reageren? Moet ik wel reageren? Moet D66 naar buiten toe heel erg hard op de trom slaan als Hoekstra zulke nare dingen zegt over het kabinet? Moeten andere partijen wel heel boos worden als mevrouw Kaag laat weten dat ze in dat hele clubje in die Trevenzaal eigenlijk geen enkel vertrouwen proeft? Dat en ze lezen vast ook de opiniepeilingen. Nou, het zijn peilingen, oké, maar waarin de boerenburgerbeweging van Caroline van der Plas de Tweede Partij van Nederland is. Peilingen, maar toch. Nou ja, CDA zou weggevaagd worden. Nou ja, ik weet niet of de beeldspraak helemaal gepast is qua persoon, maar het is natuurlijk wel het boze spook wat ook boven Den Haag hangt. En ja, die heet, ja, het is niet anders, Caroline van der Plas. Ja. Maar je ziet ook al stilletjes Joost Eertmans van jaar 21 denken, nou, die Rutte, die komt straks echt wel bij mij als in die penarie komt. Ik begreep dat er gisteren wel een persconferentie was. Heel laat. Was je daar nog bij? Ja, daar was ik bij, juist omdat het heel laat was. Oh. Hè? Dat is, want je moet altijd opletten dat als het gewone plaatsvindt, ja, dan hoef je niet er bovenop te zitten. Maar omdat de hele week gekenmerkt wordt door het ongewone, ben ik eigenlijk elke dag 24 uur alert. Dus ging inderdaad ook naar Den Haag, naar de persconferentie van Rutte, die heel laat begon. En waarom begon die laat? Omdat er heel lang is gesproken over het migratie-asielbeleid. En waarom is daar zo lang over gesproken? Omdat er moest worden afgetikt wie wat kon accepteren qua ideologisch verlies. Bijvoorbeeld gezinshereniging. Dat is voor ChristenUnie en ook D66 wel een dingetje. Dus dat is nu in taal iets anders verpakt. Hè. Tijdelijk geen gezinshereniging. Nee, gezinshereniging, daar staat nu een streep door. Draaien of keren. De Turkije-deal, hoe vaak is daar een aantal jaar geleden niet over gesproken en werd er blijdschap uitgevent dat er toch iets een resultaat was. Ja. De Turkije-deal is van tafel. En de VVD wilde natuurlijk met de rechtse adem in de nek, wilde toch wel stilaan eens pleiten voor een asielstop. Nou, als gisteren was afgesproken een asielstop, de stop, dan had ik nu al reeds de formatie voor het nieuwe kabinet kunnen aankondigen. Dus zo precair is de situatie. Zo lang moet er over alles, gesproken worden. Ja, heb je dan nog een vraag gesteld? Nee, dat is. Ik liet het iemand ook weten uit de politieke cirkelen, dat ik eigenlijk geen vraag weet te stellen. Want moet je dan vragen? Ja, heeft u het naar uw zin in het kabinet? Hoe is de sfeer? Dus sportverslaggevende vragen. Ik wist eigenlijk niet. In die zin voelde ik mij wel echt waarnemer. En ik zag een dodelijk vermoeide, hardwerkende Van den Burg van asielbeleid. En ik zag een weer spijtbewuste premier die zich schaamde voor het asielbeleid. En die zei ook dat besturen ook fouten maken is. Ja. Ja, bedenk er maar een vraag. Remkes is het, die moet alles op gaan lossen, begrijp ik, hè? Ja, dat is nou het. Iedereen kijkt naar Remkes uit. Is er ook geen toveraar? Nee, dat niet. En ik denk dat hij er niet echt zenuwachtig van wordt. Die loopt al zo lang mee. Ik denk wel dat het rapport van Remkes over stikstof, wat natuurlijk over meer moet gaan dan alleen stikstof, want het gaat ook over de bodem die we hier hebben. Over het waterbeleid. Dat komt volgende week, geloof over een rapport, al dan niet in de openbaarheid, over de kwaliteit van het water in Nederland. En dat is bedroevend, heb ik mij laten vertellen. Dus dat heeft allemaal met zoveel zaken te maken. En niet alleen feitelijk stikstof en boeren. Dus dat is zo'n breed pakket wat Remkes moet beschrijven. En ik denk dat dat rapport van hem, of dat advies, of hoe het dan ook gaat heten, dat niet voor Prinsjesdag komt. Want dan krijgen we een hele lastige Prinsjesdag, dat er geen tijd is voor de optocht in Den Haag op de derde dinsdag, omdat het kabinet zit te vergaderen om de boel bij elkaar te houden. Maar dat weet ik niet en niemand weet het, geloof ik. Maar ik denk dat het wel verstandig is om dat pas na Prinsjesdag naar buiten te brengen. Ja, en dan is de vraag, hoe is het opgeschreven? Is het een beetje politiek opgeschreven, 2030, ik ga het maar niet uitvinden hier wat er allemaal aan de grondslag ligt, maar dat is een piketpaal, hè, van dat moet allemaal geregeld zijn. Dat hij dan zegt, nou, 2030 is wel het meest wenselijk, maar gezien uitkopen van boeren en al die andere problemen, moeten we daar wel een beetje relaxed naar kijken. Nou, dan heeft D66 weer last met de achterban, want 2030 is 2030. Dus je ziet de ellende al voor zich. Het is vooral een kwestie dan van taal om de boel een beetje rustig te houden. Maar echt rustig worden zal het niet. Nee, en de toekomst van sommige politici staat natuurlijk ook op het spel. Zeker. Ik begreep dat Dilan Yeşilgöz van de VVD de schoollezing houdt op 12 september. Hou de tekst in de gaten, want dat is een ideale moment om jezelf te profileren. Zij is van de VVD. En er komt toch binnenkort of binnen afzienbare tijd of toch ooit een gat bij de VVD aan de top. En als ik dan zo'n interview vandaag in een van de kranten zie met de minister van Onderwijs, Wiersma, van de VVD, die wil ook graag laten weten, hou hem in de gaten, dat hij er is. En mevrouw Van der Wal, die is heel erg principieel, en een vrouw van Stavast, en die zegt, ja, dit hebben we afgesproken en dat gaat... Geen Sofie Hermans. Nee, en nee, die noem ik in dit geval niet. Niet dat ze niet iets kan. Ze kan heel veel. Maar mevrouw Van der Wal, dat is echt een stevige VVD'er die gewoon iets vindt en daar nog steeds aan vasthoudt. Dus die moet je ook in de gaten houden. En ook Hoekstra, hoor. Die wordt nu in sommige kringen wel op het schild gehezen. Wat goed dat hij zijn mond open gedaan heeft. Als hij echt een politiek leider was en als hij echt die uitspraak effectvol had willen laten zijn, dan had hij dat moeten doen als fractievoorzitter. Maar hij wilde helemaal niet in de fractie. Zie dat gewone politieke dagelijkse werk met een veel goedkopere dienstwagen dan als minister. Dus ik denk dat ook het CDA binnen niet al te lange tijd wel aan het denken is. Misschien wordt het ook bij ons op termijn wel zinnig om eens te kijken wie er nou echt een topper is. Dankjewel, dat Kees. Dat is het beeld ongeveer. Ja, nee, het is me helemaal duidelijk. Dankjewel. Was het te veel? Nee, het was niet te veel. We gaan nu wel door naar het volgende onderwerp. Sweet, kind. The princess has been the best thing to happen to the monarchy in centuries. Did you get a chance to see her? Yes! Enchanted for her. And he's taking second place. A hollow and tormented marriage are giving the British media and its public little else to talk about. Just give me one picture, right? She's been pushed from the word go. It's the media that's causing the problems. Leave them alone. Yeah. De Princess heet de documentaire en dat gaat uiteraard over Diana. Want woensdag is het precies 25 jaar geleden dat Diana bij een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam. Haar dood veroorzaakte een uitbarsting van publieke rouw zoals Engeland niet eerder meemaakte. De documentaire The Princess toont hoe dicht de media op haar huid zaten en welke impact dit op haar leven had. Bij ons hier koninkhuisdeskundige Simone Lamain. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wil deze film? Want er is al veel over Diana gezegd en geschreven en vertoond. Wat laat deze film nog eens zien? Nou, deze film geeft voor mij eigenlijk een tijdsbeeld. Het is niet dat er nieuwe beelden zijn. Het zijn eigenlijk allemaal bekende beelden. Je gaat gewoon weer helemaal mee met het verhaal zoals het zich toen heeft afgespeeld. Het verlegen meisje dat eigenlijk als een soort angstig konijntje in de camera kijkt. Die trouwt met Charles, die uiteindelijk een soort zelfvertrouwen gaat ontwikkelen bij dat bezoek aan Australië. Begin jaren 80 zie je dat heel duidelijk. En toen dacht ik, toen ik dat weer zag, het had gewoon kunnen werken. Als Charles en Diana elkaar hadden gevonden, als ze een soort respect voor elkaar hadden kunnen opbrengen, als Charles genegen was geweest om Diana te laten stralen, zij naar hem had geluisterd met zijn ervaring van het opgroeien in een koninklijke familie. Het had kunnen werken en je ziet, het werkt toch niet. Ja, en Camilla had aan het begin van een keukentrapje moeten vallen. Omdat ja, dat bleef natuurlijk het probleem. Alles laat zich dwingen behalve de liefde. Tout s'en force, sauf l'amour, zeggen ze in Frankrijk. Dat is het, denk ik. En een 19-jarig meisje. Hij hield van iemand anders. Ja, en zij was 19. Je kan ook denken, hoe hebben ze dat ooit kunnen regelen? Een meisje van 19 laten trouwen met een man van 32... die eigenlijk van iemand anders houdt, die niet uit zijn hart had gekozen voor Diana. Ja, dat is de theorie dat het eigenlijk vanaf het begin af aan al een moeilijke weg was. En eigenlijk maar jij zegt dat wat tuttige meisje, kinderoppas van 19 jaar, had kunnen uitgroeien. Ze werd een symbool, maar het had ook een succesvol symbool uiteindelijk kunnen worden. Met kunnen een minder werken. Dramatisch afloop. In Australië zag je echt een paar momenten dat hij een grapje maakt bij een toespraak en zij lacht naar hem. Ik denk, oh, dat was zo'n moment dat je denkt, ga daar zo mee door. Want je kreeg wel de indruk dat zij in het begin wel echt verliefd op hem was. Ja, zij schijnt echt al foto's van hem in haar kamer gehad te hebben. Dus, en ik snap het ook wel, het is een soort sprookjesidee. Hij had foto's van hem in zijn kamer. Ja, en dat is natuurlijk weer het lastige, dat het was geen gelijke relatie. Maar goed, deze film focust dus heel erg op die relatie van de pers en Diana. Of nou ja, jij zei de Diana en het volk. Ja, allebei eigenlijk een beetje. Hè? Ja, het was een soort wisselwerking tussen allerlei partijen. En je ziet ook heel duidelijk, omdat het ook de beelden zijn van toen en de commentaren van toen, het hele zwart-witte. Of je bent pro-Diana, of je bent helemaal tegen Diana. Er is geen nuance. Nee, want dat vind ik mooi aan die film. Er wordt dus niet een voice-over. Het allemaal uitgelegd. Het wordt gewoon getoond. Ja. Al die fragmenten achter elkaar worden gewoon... Het is eigenlijk een slim gemonteerd filmarchief... Nou, over Diana, de periode Diana. Ik miste eigenlijk wel die duiding. Ja? Na zoveel jaar kun je ook zeggen van... het was ook niet verstandig om een 19-jarig meisje... Hè, met die 32-jarige man te laten trouwen. Jij bent er nu voor de duiding. Ja. Wij doen die gewoon gelukkig. Maar op zich, het spettert van het scherm... dat ze op dat moment nog volstrekt niet klaar is voor die rol. Het spettert daarna van het scherm dat zij een ster wordt. Ja. Een sterrenstatus heeft waarbij die van Charles absoluut verbleekt. Die kleren zij, ook. Maar zij wordt de ster. En ja. Charles hobbelt haar een beetje suffig achteraan. Ja, en die kon daar ook niet mee omgaan. Dat is ook alweer te begrijpen. Want hij is natuurlijk opgevoed met het idee... jij wordt later koning. En dan komt er een heel verlegen meisje aan zijn zijde... die uiteindelijk uitgroeit tot een mediaster. En die het koninklijk bedrijf eigenlijk heel goed begrijpt. Dat je moet omgaan met mensen. Er is een scène dat ze met een man spreekt die aids heeft. Nou, in de jaren 80 is dat natuurlijk nog een groot taboe. En ze omhelzen die mensen. Ze omhelzen, ze kijkt naar hem. Ze zegt, hey, wat heb jij een leuke rode bril op. En je ziet aan die blik van Diana gewoon echt oprechte aandacht. Niet even van zwaaien en we lopen weer door. En dat werd wel opgepakt door het volk. Die dachten, hey, dat is leuk, want dat kennen wij niet van onze royals. Wat bijzonder. De People's Princess, daarom heet ze ook zo. Maar goed, dat huwelijk dat ging dus niet best. En het publiek smult ook weer van die huwelijksperikelen. Ja, het is als een soapserie, denk ik. Zoals mensen ook elke avond goede tijden, slechte tijden willen zien. Dat is met een koninklijk huis ook zo. Je hebt huwelijken, je hebt geboortes, er zijn ruzies, overlijdens. Je kan meeleven met een andere familie. Ja, dat zie je ook. Je ziet een uitzinnige menigte op het moment dat dan dat eerste kind wordt geboren. En wat zeggen ze dan? Ik ben er trots. Of dat als ze dan horen dat Diana zwanger is. Ik ben er trots op om Brit te zijn, weet je. Echt dat je... Nou, raar. Ja, raar. Maar goed, dan komt dat befaamde BBC-interview met Martin Bashir, 1995. Dat wordt heel erg goed bekeken. In dit fragment horen we hoe goed... Did your relationship with James Hewitt go beyond a close friendship? Yes, it did. Yes. Were you unfaithful? Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. Astonishing. Refreshment was needed to help us take it all in. At 10:41, the national grid recorded a 1,000-megawatt surge. 300,000 kettles were being switched on. At least 15 million viewers were busy brewing. Fantastisch. Dan moeten we even uitleggen. En het is 22:50 s'avonds. Dat je denkt, mensen gaan aan de borrel. Ja. Nee hoor, Britten gaan dan een kopje thee drinken. Ze zijn onder de indruk. Holy shit, wat zien we nou? Zij zegt dan dat ze, dat ze overspel had gepleegd. Dat ze verliefd was. En dan gaan die Britten allemaal thee zetten. Ja. Kennelijk is in Engeland een kopje thee een soort troostmoment om iets te kunnen verwerken. En op dat moment kunnen ze dus zien dat er heel veel elektriciteit wordt verbruikt. Ja. Maar nog even over die rol met de media, want dat is een kernpunt natuurlijk in die film en documentaire. Diana is voor een deel slachtoffer van al die paparazzi. Voor een deel is ze ook de superster. En voor een deel manipuleert ze ook de pers. Het is een soort wederzijds afhankelijkheid. Hoe kijk je daarna, ook naar deze film kijkend? Het is wel weer interessant, ook met dat boek van Andrew Morton in 1992. Diana voelde zich in die tijd een soort opgesloten in het paleis. Die wilde haar verhaal naar buiten brengen. En via heeft Andrew Morton toch Diana's mening naar buiten kunnen brengen. Dus in 1992 al heeft Diana geprobeerd en is er daar ook in geslaagd om haar kant van het verhaal naar buiten te brengen. En een paar jaar later doet Charles hetzelfde in een tv-gesprek in 1994. En dan komt weer de reactie van Diana een jaar later met Martin Bashir. En wat in de documentaire weer niet aan bod komt, maar wat wij nu wel weten, is dat Martin Bashir ook niet helemaal netjes is geweest. Hij zit een rotzooi met... Dat hij documenten zou hebben vervalst om Diana toch maar over te halen om mee te werken. Dus ze gebruikt mensen, maar ze wordt zelf ook weer gebruikt. Nee, maar goed. Dat het te ver is gegaan, ja. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die echt de pest aan haar hebben. Er wordt ergens gezegd, in zekere zin is hij een monster. Ja, nou dat vond ik wel heel erg ver gaan. Ja, maar goed, het was wel... gaf wel duidelijkheid. Het geeft wel iets aan, denk ik, inderdaad, over dat zwart-wit denken in die tijd. Ja. De echte Diana-fans en de mensen die zeiden, nou... Die vrouw die wil alleen maar voortdurend aandacht hebben. Ja, echt. Zo. Iemand zei ook van, waarom gaat ze naar een sportschool? Ze heeft een heel groot huis, ze kan prima een home trainer in de woonkamer zetten. Dat doe ik zelf ook. Waarom doet zij dat? Dan hoeft ze niet zo bekeken te worden. Ze wil dus gewoon al die aandacht. Maar is het ook niet een beetje het effect wat media wel vaak hebben? Je wordt geprezen en ze was populair, de People's Princess enzovoort. En daarna gebeurt er van alles en dan slaat die opinie en slaat de berichtgeving ook in al die tabloids. Hè. De dynamiek daarvan is toch anders dan de pers hier in Nederland. Slaat om en ineens is het monster, de heks. De heks, en zeker ook toen ze die relatie kreeg met Dodi Al-Fayed. Daar kwam natuurlijk ook weer kritiek op. Hè? Een Egyptenaar, een Arabier, wat moet je daarmee? En ik denk dat haar plotselinge overlijden en het grote verdriet en de massa-psychose eigenlijk die daaruit is voortgekomen ook misschien een soort schuldbesef is. Van we zijn misschien ook wel door de jaren heen weer te kritisch geweest op Diana. En dan valt ze opeens weg als jonge vrouw, 36 was ze nog maar. Ja. Dat is ook... ze was nog maar 36 toen ze stierf. Dat is ook zo'n rare gedachte. En als je dan die beelden ook weer ziet van die twee jongens... Hè, die achter die zoons aanlopen. Ja, William en Harry. Ja. Maar er zit ook een scène in, daar zie je vier mannen zitten. En ik dacht dat paparazzi waren. Die zitten te kaarten. En dan komt dat bericht binnen dat ongeluk gebeurd is in die tunnel in Parijs. Dus ze kaarten rustig verder. Ze kaarten rustig verder. En ze zitten er grapjes over te maken. Alsof het weer een soort... Ja, maar wie doelbewuste actie van Diana is. Zijn dat paparazzi? Of ik weet het niet. Het lijkt mij niet. Oh. Ik denk als het paparazzi waren geweest, dan hadden ze gelijk een ticket geboekt om naar Parijs te gaan. Hè? Dan hadden ze denk ik niet zo rustig daar gezeten. Ja, er komt treurig omslagmoment. Op een bepaald moment wordt op de tv aangekondigd dat ze is overleden. Dan stoppen ze met kaarten en met drinken, want er werd volgens mij heel veel gedronken. En zitten ze echt met open mond, zoals waarschijnlijk bij allen. Ja, dan zijn ze echt oprecht geschokt van... Ja. Oh, dit was niet de bedoeling. Dit hadden we niet verwacht. Kijken we nu eigenlijk ruim 25 jaar later anders naar deze beelden? Want ja... Dan zag ik die jongens lopen en je weet wat er intussen uitgegroeid is. Ja, vooral door die commentaarteksten ook. Ergens wordt ook gezegd, ach die jongens, hè, wat zullen zij hier allemaal wel niet van meemaken? Dat ging dan over de ruzies tussen Charles en Diana. Ja. Ja, inderdaad, beide jongens hebben daar psychische problemen aan overgehouden. En als je ze ziet lopen achter die kist. Hè, Harry heeft later ook gezegd, geen enkel kind zou dit moeten meemaken. Hè, dat je voor het oog van de hele wereld achter de kist van je ouders moet aanlopen. Toen ik zat te kijken, moest ik ook wel denken en vergelijking maken met Kate. Hartstikke populair, maar ook wel braaf. En Kate is heel braaf. En geen gedoe. Ja, en... Kate heeft zich eigenlijk heel goed weten te vormen. Maar ze is geen superster. Nee, maar ik denk dat zoals Kate het doet, dat werkt op die manier. Meghan daarentegen, die naam kwam ook een beetje bij mij naar boven bij het kijken. Ja, die probeerde heel bewust eigenlijk het koningshuis te veranderen. En dan loop je uiteindelijk toch stuk. Want een instituut van 1000 jaar kun je niet zomaar met al je goede bedoelingen anders maken. Je moet meegaan. En Kate heeft daar een hele goede vorm voor gevonden. Oké, dank. We spraken met koninkhuisdeskundige Simone Lamey over de nieuwe documentaire The Princess, die vanaf komende woensdag te zien is. En kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina of op Twitter met hashtag Nieuwsweekend. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. de manière. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Stromae was dit met Santé. Ja. Associeerden wij dit geluid van de meeuw eerst nog met een dagje strand. Tegenwoordig hoor je het ook steeds vaker diep in het binnenland. De meeuw trekt steeds verder naar het oosten op zoek naar alternatieve voedselbronnen en broedplaatsen. We gaan erover praten met ecoloog Roland Jan Buijs, want die volgt de meeuw op de voet, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Goedemorgen, meneer Buijs. Goedemorgen. Ja, de meeuw, ik woon in Amsterdam. Daar, ik weet niet beter dan dat er meeuwen zijn. Maar Utrecht, dat is toch alweer een heel stukje verder. Want ik begreep dat daar geklaagd werd over de meeuwen. Ik kom ze nauwelijks tegen in Utrecht. In Utrecht. Maar ze trekken wel steeds verder naar het oosten. Dat klopt toch wel? Ja, dat is inderdaad een trend. Dat ze dus tot zelfs in Noord-Rijn-Westfalen inmiddels tot broeden komen in Duitsland. En ook de steden in Nederland koloniseren, zoals Kuik, Arnhem en Utrecht. Ja. En over welke soort hebben we het dan? Want je hebt de hele grote en kleintjes en waarschijnlijk nog heel veel meer. Ja, het is met name de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. En dan vooral die laatste, die rukt enorm op richting het oosten van het land. En je koloniseert daar bij platte daken en tegenwoordig ook sociale huurflats in woonwijken. Ja, en die liggen ook eieren op die daken, hè? Klopt. En dan begint voor heel veel mensen ook een beetje de ellende. Want ze zijn vrij luidruchtig. Het is natuurlijk niet een merel die een leuk deuntje zingt. Maar ze krijsen behoorlijk. En dat doen ze al om 4 uur, 5 uur 's ochtends bij de eerste zonnestralen. En het zijn ook hele goede ouders. Ze zijn super defensief. Dus ze verdedigen hun jong ook heel goed. Dus een snoektuik boven je hoofd, dat leidt nog wel eens tot schrikreacties. En ze maken niet alleen veel lawaai, maar ze scheidt ook veel. Ja, ze gebruiken de roepet en de poepet, zeg ik altijd. Oh, ja. Maar het is zo erg, begreep ik, dat de mensen in Utrecht aan de slaappillen gaan omdat die meeuwen ze voortdurend wakker houden. Wat denkt u dan als u zo'n bericht hoort of leest? Ja, ik ben zelf een heel groot liefhebber en ik vind het prachtig. Ik associeer het, net zoals je zelf ook zegt, altijd met zon, zand, en de zee. Maar er zijn ook mensen die dus licht slapen of in ploegendienst werken en 's nachts terugkomen om 2 uur uit ziekenhuis of bij een fabriek. En dan om 4 uur 's ochtends wakker worden door dat gekrijs van die meeuwen. Want dat kan wel tot 65 decibel zijn als zo'n vogel op je dakkapel broedt. Ja, dat is niet amusant om het zo maar te zeggen. Nee, want 75 decibel, wat is dat geluid van? Waar kan je het mee vergelijken? Nou ja, het lijkt een beetje op een rondweg of een autoweg, zeg maar, die je vlakbij je huis hebt. En ja, dat je de auto's voorbij hoort soeven. Alleen, ja, dat is misschien nog een beetje autonoom geluid. Maar die meeuwen hebben echt piekgeluiden. En dat, dat maakt dat je er ook van wakker wordt. Ja. Waarom trekken ze naar het oosten? Waarom is die beweging van de kust af? Ja, dat is eigenlijk tweeledig. Enerzijds heeft dat met voedsel te maken. Inmiddels mogen vissers geen ondermaatse vis meer overboord zetten. Die hebben een aanlandplicht. Dus dat betekent als ze dus ook kleine visjes vangen die ze voorheen overboord gooiden, die moeten ze nu verplicht meenemen aan land. En er wordt onder andere vismeel van gemaakt. Dus er is achter zo'n viskotter veel minder voedsel beschikbaar. En anderzijds heeft het ook te maken met dat er vos enorm aan het toenemen is. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland heeft de vos zo'n beetje alle duingebieden en natuurgebieden gekoloniseerd. En ja, op de grond broeden is gewoon niet meer veilig. Dus die vogels die zoeken het letterlijk en figuurlijk hoger op. Dus het heeft niks met klimaat te maken, wat je misschien zou denken. Nee. Wat we eigenlijk zien is dat bijvoorbeeld de vogels die in Veghel broeden, die eten met name veldmuizen nu en regenwormen en eenmelten. Dat zijn de larven van de langpootmug. Terwijl ja, voorheen eten ze sprot, spiering. Dus je ziet echt dat ze hun dieet gaan veranderen. En heeft dat ook nog gevolgen voor die meeuwen, dat ze ander dieet gaan noodgedwongen tot zich nemen? Nou, in Veghel doen ze het eigenlijk supergoed. Er worden complete mollen uitgekitst als we ze vangen. Want dan hebben ze wat stress om te ringen. Dan komen er volledige mollen en veldmuizen uit. En ze zijn moddervet. Dus ja, wat dat betreft hebben ze wel een nieuwe voedselbron die goed is. Wacht even, er komt een hele mol. Zo'n meeuw kotst een hele mol uit, begrijp ik dit nu goed? Ja. Het is een beetje onfris misschien voor de ochtend. Maar ze eten dus hele mollen op. Ja, is het... U zegt het is geen probleem. U houdt van de meeuwen. Waarom houdt u van meeuwen? Vertel eens, waarom kunnen wij van meeuwen houden? Nou, het zijn super fascinerende beesten. Ze kunnen ook 34, 35 jaar oud worden. Ze zijn heel plaatstrouw. Ze komen ook ieder jaar terug naar dezelfde plek. En ze hebben hele goede ouderzorg. Dat maakt natuurlijk dat wij ze af en toe wel eens denken van joh, ze vallen ons aan. Maar dat doen ze eigenlijk om hun eigen kroost te beschermen. En wat ik heel fascinerend vind is bijvoorbeeld van een vogel die ik geringd heb op Moerdijk. En die overwint in de haven van Banjul in Gambia, een kleine mantelmeeuw. En die heb ik ook zelf mogen aanschouwen daar in Gambia. En het jaar erop zag ik hem bijvoorbeeld ook weer terug op Moerdijk, op het industrieterrein. En dat maakt het eigenlijk wel heel super gaaf dat je gewoon op 5000 kilometer afstand diezelfde projectvogel weer ziet zitten. Maar herkende hij u ook? Nee, hij bleef rustig op het strand zitten. Dus hij associeerde me niet meer met de man die hem gevangen had. Maar ik las ook ergens dat je zei van het zijn autisten. Want ze leggen heel vaak precies dezelfde route af. Je noemde het voorbeeld van elke dag van de Neeltje Jans naar de Lage Weide in Utrecht. Een andere vogel die elke dag vliegt van Vlissingen naar een fabriek in Noord-Frankrijk waar ze friet maken. En dan elke keer weer precies naar diezelfde plek terug. Ja, dat is echt op het autistische af. We hebben zo ook vogels die naar de Noordzee vliegen. Die vliegen dan vanuit Neeltje Jans, dat weten we met zenderonderzoek, ergens op de Noordzee. Maar die doen iedere dag naar hetzelfde stukje Noordzee. En dan zitten ze 100 kilometer zeg maar uit de kust. Dus dan zie je alleen maar water. Maar toch gaan ze iedere keer naar datzelfde plekje, alsof ze een GPS ergens verborgen hebben in hun hoofd. Zodat ze weten daar te komen. Fascinerend. Maar weet u waarom ze dat zo doen? Ja, ze verbinden heel vaak goede locaties met succes. Wat we ook zien is dat vogels die hun eerste jaar in Frankrijk overwinteren en die hebben daar een succeservaring, dan blijven ze ook teruggegaan naar Frankrijk. Maar een vogel die bijvoorbeeld naar Westerschelling vliegt en daar een hele goede winter heeft, die blijft in zijn vervolgjaren ook naar Terschelling teruggaan om te overwinteren. En als ze ergens een slechte ervaring hebben, dan gaan ze niet meer terug? Ja, dan gaan ze zwerven. Ja, is dat zo? Dus, ja. Ja, dat zien we echt uit dat kleuringonderzoek. We hebben inmiddels meer dan 30.000 vogels gekleuring. Dus dan krijg je er een aardig beeld van. Ja, u bent een van de weinigen, begreep ik, in Nederland die mag ingrijpen. Klopt dat? Klopt. Wat ze ingrijpen? Nou, ja, ingrijpen, dat wil zeggen dat er met een ontheffing van de wet natuurbescherming nesten mogen worden verplaatst. Over korte afstanden en dat er nesten zeg maar mogen worden vernietigd. En daar zijn wij toe gemachtigd, zeg maar, om dat te mogen doen. Maar dan blijven ze broeden? Je verplaatst dat nest. Ik kan me voorstellen dat die meer bedenken van, of het nest kwijt zijn, of hoe werkt dat? Ja, dat gaat natuurlijk heel gereguleerd uiteraard. Want als je dat nest een keer over 50 meter verplaatst... dan weet hij inderdaad zijn nest niet terug te vinden. Maar bijvoorbeeld een nest boven de ingang van een fietsenhok... en die meeuw die valt iedere keer de mensen aan die het fietsenhok invalt... inlopen, maar je verplaatst dat nest bijvoorbeeld 5 meter verderop het fietsenhok. Ja, daar herkent hij zijn nest en hij valt niet meer de mensen aan die dat fietsenhok binnenlopen. En wordt u vaak gevraagd om in te grijpen? Dat is eigenlijk een soort eufemisme natuurlijk, voor een nest vernietigen of weghalen. Doet u waarschijnlijk niet graag, of wel? Hoe? Nee, we hebben een soort escalatieladder. Dus we gaan eerst ook altijd voorlichting geven. Heel vaak zie je ook met een stukje uitleg en tekst en uitleg... van waarom die vogel reageert. Dat een groot deel van de mensen zegt ook van... ja, die accepteren dat en dan grijpen we zeg maar niet in. Maar op het moment dat er openbare veiligheid of volksgezondheid speelt... ja, dan is er geen andere bevredigende oplossing om in te grijpen. Omdat er anderen bijvoorbeeld... We hebben ook een keer een situatie meegemaakt met een meeuw... die broedde op een schoorsteen vlakbij een heel druk verkeerskruispunt. Die kuikens die vielen zeg maar in andere jaren heel snel van die schoorsteen af en liepen over de straat. Dat scholieren en kinderen die naar de basisschool gingen, ja, werden aangevallen. En dat kruispunt zonder ja, te kijken van komt er verkeer aan het kruispunt overstaken, waardoor de gevaarlijke situaties ontstaan. Ja, dan grijp je in, zeg maar. Maar niet omdat iemand zegt ik heb poep op mijn lakens. Of op mijn hoofd. Ja, precies. Nee, er moet wel een veiligheidsissue zijn. Ik begrijp het. Hartelijk dank voor uw verhaal over de meeuw. Ecoloog Roland Jan Buijs hoorde u. Over die meeuw die dus steeds verder naar het oosten trekt. We gaan naar het buitenland. Oplopende spanningen in Pakistan. De afgezette oud-premier Imran Khan is daar aangeklaagd... wegens het overtreden van de wet tegen terrorisme... De aanklacht is een escalatie in de machtsstrijd tussen Khan en de overheid. In een toespraak zou hij dreigende uitspraken hebben gedaan... die grenzen aan intimidatie van de politie en rechterlijke macht. Bij ons Pakistan-kenner Suzanne Koster. Goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we over de politiek praten, ik zit even naar de teletext te kijken. De noodtoestand in Pakistan, denk je, oh, is de politiek iets aan de hand? Nee, de moessoncyclus loopt helemaal uit de hand. Normaal, lees ik hier, dit is de 8e moessoncyclus dit jaar... terwijl het er normaal 3 of 4 zijn. Hebben we hier te maken met een klimaatkwestie? Ja, zeker. Ja. Ja, heel ernstig dus? Ja, heel ernstig. Ja. Ja. En Pakistan heeft elk jaar wel last van overstromingen. Maar dit keer is het zo ernstig dat... Het is eigenlijk 10 jaar geleden dat het zo ernstig was. Dus 500.000 huizen zijn beschadigd. Bijna 1000 mensen zijn overleden. 3000 kilometer weg is kapot. Dus het is echt heel ernstig. Ja. En wordt toegeschreven aan klimaatverandering? Ja, vooral de machthebbers, hè, die zijn daar heel snel in om dat toe te schrijven daaraan. En dat is ook wel te zien, hè, want voorafgaand aan deze heftige regenval was er juist heel veel droogte. Hè. Het past niet helemaal in het beeld wat Pakistan kende daarvoor. Maar dit heeft ook wel heel veel te maken met mismanagement. Want het is toch elk jaar... hetzelfde probleem. Alleen nu is het inderdaad wel ernstiger dan in de jaren. Maar mismanagement, wat zouden ze dan kunnen doen? Ja, bijvoorbeeld het drainagesysteem, de steden verbeteren. Het is allemaal best wel verouderd. Mensen wonen ook nog steeds aan de bedding van bepaalde rivieren... terwijl dat helemaal niet kan. Maar het gaat dan heel om arme mensen... die daar hun goedkoopste plek vinden... Maar daar zouden eigenlijk veel meer maatregelen tegen kunnen worden genomen... Hè, om hen een andere plek te bieden, bijvoorbeeld. Maar dan geef je het klimaat de schuld en dan ben je zelf niet schuldig. Nou ja, zo. Maar ja. Het is natuurlijk allebei. Ja. Ja. Dan over die oud-premier Imran Khan. Hè? Een cricketlegende is het, hè, die in de politiek is beland, eigenlijk. Ja. Ja, al jaren hoor, echt al 30 jaar. Maar hij is heel klein begonnen. Had eigenlijk... misschien eerst eventjes over de cricketlegende. Hè? Want het, nou ja, mensen kennen misschien even... Ja, dat is best wel een sprekend beeld natuurlijk. Zeker, ja. Hij was echt een playboy-achtig type. Hij stond ook continu in de krant met mooie vrouwen aan zijn zijde. Partyboy, maar ook iemand... Geen hele strenge moslim. Nee, zeker niet. Nee. Nee, en iemand die ook een hele goede cricketer was. Dus Pakistan een grote zege heeft geleid in 1992. Maar hij, na zijn carrière is hij eigenlijk een beetje wakker geworden op islamitisch gebied. Heel conservatief geworden. En dat, ja, hij heeft goede kanten daarin laten zien. Hij is filantroop, hij heeft ziekenhuizen en een universiteit gebouwd, waar mensen gratis terecht kunnen. Maar op politieke toer is hij echt heel conservatief geworden. En eigenlijk een populist à la Trump, zou je kunnen zeggen. En vrienden met Poetin, lees ik. Vrienden met de Taliban. Hij doet veel zaken met de Chinezen. Is fel anti-Amerikaans. Terwijl er trouwens natuurlijk heel veel banden zijn tussen Pakistan en de Verenigde Staten. Zeker. Ja, ja, omdat Pakistan ligt tussen Afghanistan, China en India in. En de Amerikanen hebben Pakistan natuurlijk heel erg nodig gehad om die oorlog daar te voeren, bijvoorbeeld. Maar ook om weer terug te trekken. He, dus in die zin belangrijke bank. Maar goed, hij is op een gegeven moment dus premier geworden. Ja, ja, en hij is dus, dat is het aparte, want hij is dus 30 jaar lang eigenlijk niet heel erg belangrijk geweest. Hij won in zijn eigen gebiedje een zetel en dat was het wel. En in 2018 kwam hij ineens aan de macht met heel veel stemmen. En wat is er nou aan de hand in Pakistan? Hey, het is niet een democratisch land zoals we dat hier kennen. Ze gaan wel naar de stembus, maar achter de schermen werkt het leger eigenlijk continu aan het neerzetten van de mannetjes op de plekken die zij willen hebben. En dat is waarschijnlijk met Imran Khan ook gebeurd. Dus wat zag je in de periode dat die verkiezingen waren, dat andere politici minder tijd kregen op de televisie. He, dus op het moment dat mensen daar zien, hij kan grote mensen op de been brengen, dan kan hij ook wat voor elkaar krijgen. Dat visuele beeld is daar veel belangrijker dan de argumenten die we bijvoorbeeld hier zien, of de rekenkamer. Maar wie zat hij dwars? Want als je afgezet wordt door het parlement, nou, dat is dan een procedure, maar kennelijk heeft hij tegen schenen aangeschopt. Ja, klopt, zeker. Wie maakt die boos? Hij heeft in eerste instantie het leger boos gemaakt. Dat moet je niet doen. Dat moet je in Pakistan zeker niet doen. Ja. Hij wilde bijvoorbeeld ook het hoofd van de geheime dienst aanhouden. Want die heeft hem heel erg gesteund en geholpen in die verkiezing. Dus hij dacht, als ik hem nou aanhoud en ik wacht tot de volgende verkiezingen, dan ga ik ze weer winnen. Dat is het idee. Maar het Pakistanse leger, die accepteert dat niet. De vorige keer dat een premier probeerde om die geheime dienst een ander hoofd te geven, werd ze afgezet met een coup. Ja, dus dit is eigenlijk nog de lievere vorm, zeg maar, van afzetting. Omdat Pakistanen accepteren dat ook niet meer van het leger. Dus de oppositie was hem sowieso al zat. Die probeert hem al weg te krijgen sinds het moment dat hij was aangetreden. Dus het is een soort knikje van het leger van, nou, als je het nu gaat doen, dan gaan wij dat niet dwars zitten. Ja. Ja, ja. Goed, en toen is het dus afgezet. Ja. Je denkt, exit gaan, hè, zoals jij hem noemt. Ja. Maar dat is niet zo, want hij is nu aangeklaagd. Ja, dus dat, zeker. Hij houdt de redenvoering in en hij is volop in de publiciteit. Als hij nou naar het buitenland was vertrokken, was hij waarschijnlijk, dan was het misschien minder een probleem geweest. Maar hij heeft nu 5 aanklachten. En hij is nog steeds populair dus. Hij is, ja, zeker. Want het gaat nu eigenlijk economisch alleen maar slechter met het land. Want Gaan, die was niet zo van het onderhandelen voor voor geld van het IMF, wat Pakistan wel enorm nodig heeft. Maar het gaat economisch hartstikke slecht met Pakistan. En de nieuwe overheid doet dat wel, maar het IMF vraagt om voordelen op gas, water en licht te laten vallen. Hè? Dus mensen moeten meer gaan betalen, voelen dat meer in hun portemonnee. Dus hij is in vergelijking, zeg maar, met de huidige overheid, is hij nog goed. Plus dat hij een mooi verhaal heeft. Als ik aan de macht ben, dan is er geen corruptie. Dan gaat het beter met het land. En hij heeft natuurlijk tijdens dat hij aan de macht was ook continu gezegd van, dat ik nu niet kan werken, dat komt niet door mij. Maar ik word dwarsgezeten. Want hij wil dus weer terug op een machtspositie komen. Zeker. Ja, en het liefst zo snel mogelijk. Hè. Nu kan hij zegt, ik wil binnen 6 weken wil ik verkiezingen. Want dan kan hij nog even varen op deze populariteit. Maar dat kan hij niet afdwingen nu? Nou, nee. Hij probeert het wel. Hij wil naar Islamabad met 2 miljoen mensen. En hoe disruptiever hij te werk gaat, hoe meer druk hij zet op de huidige overheid. Of op het leger om wat te doen. Maar ja, zijn niet zo genegen om hem weer terug te brengen natuurlijk. In hoeverre speelt het feit, Pakistan is het 2-op-1 grootste moslimland ter wereld, maar Indonesië. Speelt dat hier een rol, godsdienst? In wat voor opzicht? Dat hij aanhangers heeft, bedoel je? Bij dit conflict. Nee, ik denk het niet. Nee, eigenlijk alle partijen gebruiken religie als een manier om mensen aan zich te binden. Dus, of bedoel je iets anders dan wat nee, ik dat, begrijp? Nee, omdat dat vaak natuurlijk een reden voor, tot spanning is. Als je ja. voor of tegen bent of ja. Niet streng genoeg in de leer of juist te soepel in de leer. En in Pakistan dat zijn niet, ze gewoon voor het grootste gedeelte moslim. Ja, ja klopt. Ja. En ik denk op het moment dat je laat zien dat je niet gelovig bent. He, of dat je dan wel een probleem hebt. Maar dat doen eigenlijk de meeste partijen. Die doen dat niet. He. Die laten zien dat ze goede moslim zijn. Nou ja, de nieuwe Pakistanse premier. Die heet Shehbaz Sharif. Ja? He, die wil vreedzame en coöperatieve banden met India. Waar natuurlijk wel een andere religie is. Ja. Is dat nog een punt? Of is dat is wel een soort breuk met het beleid van zijn voorganger, toch? Ja, klopt. Ja. Je bedoelt bij het publiek, hè? Of zij, nou, hoe zij er tegenover staan. Ja. Ik heb niet de indruk dat dat nou echt een hete angel is. Het is juist op, als je met mensen praat, dan zouden ze dat ook wel prettig vinden. Hè? Het is een beetje gek dat ze niet naar bijvoorbeeld geboorteplaatsen kunnen gaan. Of, ze weten niks van elkaar in dat opzicht. Behalve de Bollywood. En kan dit gevaar opleveren voor de stabiliteit in die regio? China speelt een rol, India speelt een rol, Afghanistan. Het is een labiele regio. Taliban zit er vlakbij. Ook een toevluchtsoord voor vluchtelingen uit Afghanistan bijvoorbeeld. Er is nogal wat aan de hand ook als het gaat om de internationale verhoudingen. Ja, ik denk dat dat is weer een ander probleem. Maar dat vooral nu bij Pakistan intern een groot probleem is. Hè, want deze politieke crisis, ze noemen het circus in de krant. Hè, er zijn opiniestukken waarin wordt gezegd dat circus kan wel een paar dagen stoppen. Want we hebben andere problemen, zoals die overstroming. Maar ook bijvoorbeeld met Pakistanse Taliban-strijders die door de machtsovername in Afghanistan eigenlijk ook weer zich heel gesterkt voelen om zich in Pakistan te laten zien. En mensen proberen de macht te hebben over mensen waar eigenlijk de Pakistanse overheid natuurlijk de macht dient te hebben. Dus in die zin is het gevaarlijk. En dat probleem, hè, als dat een gebied wordt weer waar internationale militanten terecht zouden kunnen, dan is dat natuurlijk ook weer een probleem voor Afghanistan. Hè? Want in hoeverre heeft de Afghaanse Taliban ook overal de macht. Hè? Je hebt ook nog de IS bijvoorbeeld, die niet op hele goede voet staat met bij de Taliban, zeg maar. En is die K mede beschuldigd van aanzetten bijna tot terrorisme, ook vanwege die toespraak die hij hield? Is dat terecht? Heeft hij dingen gezegd waarvan je zegt, ja, maar dat is ook wel heel erg opruiend? Of? Nou, eigenlijk is dat, nee. Ik zou zeggen, dat is niet terecht. Hij heeft gezegd dat hij stappen zou ondernemen tegen een bepaalde rechter, tegen de politie. Maar ja, stappen, juridische stappen zijn ook stappen. Dus het is een beetje een broodje-aap verhaal. Ja, maar is enige kans dat hij toch weer aan de macht komt? Weet je, ik heb nagedacht over deze vraag voordat ik hier kwam. Ik dacht, wat zou ik daar nou van zeggen? Maar ik vind het nu op dit moment zo lastig. Het is, het is anders dan voorheen in Pakistan, ja. Dus die nieuwe. Dus het zou kunnen, maar ik weet het niet. Kan ik niet zeggen. Dank. We spraken met Pakistan-kenner Susanna Koster over de machtsstrijd tussen oud-premier Imran Khan en de huidige Pakistanse overheid. Zometeen zijn we bij u terug nog een uur met Arthur Chopin, met zijn nieuwe boek Hans Beum over 50 jaar Fische Spassky. Lidewijde Paris en M.E. de Jong over haar oeuvreprijs. Ger Beukenkamp, gevierd scenarist, theatermaker en schrijfdocent, schreef zijn uniek getoonzette memoires. Dora's dankbaarheid. Hij is onze gast. Aan het einde van het W.F. Hermansjaar is zijn au pair onze taalschat. Beleggen jeugdboekenschrijver Rindert Kromhout in de watten. Hij weet hoe je voor jongeren moet schrijven. Goedenavond. Het nieuwe culturele seizoen is bij deze begonnen. René Appel bespreekt de TNA van uitmarktpresentator Erik Kortom. Wow. KRO NCRV, de taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. Tot en met 11 september in het Centraal Museum Utrecht. De gezonde stad. Vies en ongezond. Dat denken we meestal over de stad van vroeger. Maar klopt dat wel? Ontdek meer over gezond stedelijk leven in De Gezonde Stad. Kijk op centraalmuseum.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel. Kijk op prominent.nu of kom naar de winkel voor deze mooie set. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd veel eerder aan de bel had kunnen trekken over de slechte hygiëne bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanwege de noodkreet van de inspectie werden zo'n 400 asielzoekers gisteravond opgehaald en met bussen naar andere opvanglocaties gebracht. Vluchtelingenwerk Nederland snapt niet dat er nu pas wordt ingegrepen, omdat het al weken vies, vuil en onverantwoord is bij het aanmeldcentrum. Daardoor zouden er infectieziektes kunnen uitbreken. De man die gisteren met een bestelbus inreed op terrassen in Brussel zou boos zijn geweest over een nieuw verkeersplan. Daardoor is het niet meer mogelijk om dwars door de binnenstad van Brussel te rijden. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou de man bij zijn werk als koerier vastgelopen zijn. Hij zou daarom vol gas zijn omgekeerd en daarbij twee terrassen hebben geramd. 6 mensen raakten licht gewond. De Belgische politie heeft nog niet gereageerd op het verhaal in de krant. Supermarktmoordenaar Appie A. komt waarschijnlijk op vrije voeten. De man werd in de jaren 90 veroordeeld tot levenslang omdat hij 2 medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek had doodgeschoten bij een overval. Maar nu wordt hij voorbereid op een terugkeer in de samenleving, zeggen nabestaanden in een podcast van het AD en de Gelderlander. Ze zijn boos over het besluit van justitie en willen voorkomen dat Appie A. vrijkomt. Op Kreta zijn 4 Nederlanders opgepakt vanwege uitgaansgeweld. Volgens Griekse media zouden de jongeren van 18 en 19 een andere Nederlander hebben aangevallen in de badplaats Chersonisos. Toen 2 anderen te hulp schoten, kregen ook zij klappen. Een van de slachtoffers, een man van 27, moest naar het ziekenhuis. Vorige week werden in Chersonisos ook al 4 jongeren opgepakt nadat ze 3 Nederlanders hadden aangevallen. Het weer, de bewolking trekt snel weg en daarna schijnt de zon flink. Het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan hier en daar al wat files. Zo staat het vast op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. De vertraging is daar 10 minuten. De weg is daar afgesloten richting het zuiden. En daardoor staat er ook file op de alternatieve route, de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Houten en Lexmond. Daar moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. De berm stond even in brand op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Harderwijk. Kost je 10 minuten. En op de A76 Heerlen-Geleen is bij Geleen een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, de vertraging is enorm opgelopen, dus je kunt beter omrijden via de A79. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Verkoop je design item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Huub Stapel en Martin Hendriksma onderzoeken de rol van de Nederlandse kust. De zee is fascinerend. Maar de zee heeft ook de geschiedenis bepaald van ons Hollanders. Ze reizen langs de kustprovincies en ontmoeten haar bewoners. Wat een gebied, hè. Als er zo'n stormvloed kwam, dan was je hier reddeloos verloren. Langs de kust, vanavond om 21:55 bij Max op NPO 2. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kom naar Hiswa te Water, 31 augustus tot met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenconcierge van dienst. Liedewijde, Ben ik weer een conciërge. Oké. Ja, ik heb twee dunne boekjes. Maar hoe dunner ze ook zijn, hoe dieper je er ook wel in kan duiken. Antonio Moresco, Liefdessprookje. Die kennen we natuurlijk van Het lichtje in de verte. Het boekje is ongeveer even dik. En minstens zo miraculeus. En dan gaan we naar Julie Otsuka, ik denk het, het Amerikaanse, De Zwemmers. En die zou je kunnen kennen van The Buddha and the Attic, of zoals dat ook wel heette, Wie wij waren. En die heeft ook een nieuw boekje geschreven. En dan, als je denkt, van nou is me allemaal te dun, dan heb ik een hele lekkere dikke, Maggie Shipstead, De Grote Cirkel. En dat gaat over een fictieve piloot. Zeg je dat? Of een piloot die verzonnen is en die voor het eerst de grote cirkel van pool naar pool over de wereld gaat vliegen. Althans, dat was het idee. Spannend. Vallend onderwerp. Ja, heel goed onderwerp. Ja, dat allemaal over een half uur. Besluiten nieuwsweekend vandaag met graphic novelist en stripschapsprijswinnares Aimé de Jong. Zometeen een terugblik op de iconische Koude Oorlog schaakmatch tussen Spassky en Fischer. Maar we beginnen met een vrouw die meer wilde in het leven. Ja, Anna Witsen heet die vrouw. Zij komt uit een welgestelde familie, leert in haar jeugd naar de wolken te reiken, maar komt er als volwassen vrouw snel achter dat dit voor haar niet weggelegd is. Ze wil zingen, ze wil leven, maar zit gevangen in haar tijd. Ach kind, wat is het toch soms ook een opgave, niet waar, te leven. Dat is een zin uit het boek. Het boek is geschreven door Arthur Japin. Hij is hier. Hartelijk welkom, Arthur. Dank je. En hij duikt voor zijn nieuwe roman dus in dat leven van Anna Witsen. We moeten misschien nog even vertellen wie zij is. Ja, wisten we het maar beter. Ja. Ik zeg tegenwoordig steeds bij ieder tweetje zeg ik Anna Witse, zangeres. Want dat was haar wens om zangeres te zijn. Haar vader, Jonas Jan Witse, was een mecenas van de Amsterdamse muziekkunst. Stond aan de wieg van het oprichten van het concertgebouw. En het conservatorium. Ja. Want Brahms kwam bij hun op bezoek. En dan op een gegeven moment had hij zich in het Odeon door zijn eigen tweede pianoconcert heen geworsteld. En hij zei van, je zei liebe Leute, aber schlechte muzikanten. Mijn vader die schaamde zich zo dat hij ook geld gaf. En nu gaan we een echt conservatorium bouwen. En daarna vervolgens zat hij ook in de commissie voor de bouw van het concertgebouw. En hij hield enorm van muziek, maar kon het zelf niet maken. Dus dat vond hij echt een gemis. Dus zijn kinderen moesten allemaal een instrument leren bespelen. Oh. Nou, Willem Witse speelde cello. Willem Witse, later bekend als schilder, fotograaf. Ja. Belangrijke, mooie kunstenaar. En een speel van de tachtigers ook nog. Dat is in het boek ook heel erg belangrijk. En haar zus Kobi speelde piano. En Anna had haar stem. Die kon zingen. Een prachtige, melancholieke stem. Is in de overlevering meegekomen. Ja, want hoe weten we dat? En ze mocht dus wel, ze op avondjes bij muzikanten thuis. Bij Diepenbrock was hun op het Westeinde was hun buurman. Er was veel muziek, maar zij wil verder. Het conservatorium, opgericht door haar vader, mede opgericht door haar vader. Daar wilden ze op instigatie van Julius Röntgen, Duitse componist die een grote rol ook speelde in de Nederlandse muziek. Mag ze auditie doen, maar de vader wil absoluut niet hebben dat ze professioneel gaat zingen. Dat ze op gaat treden, dat kan in haar kringen, kan dat niet. Maar via haar broer Willem maakt ze die tachtigers mee. En de tachtigers, ik moet hem misschien ook nog even vertellen, is een jonge studenten, voorbij was pas 18, allemaal zo begin 20, bijna tegen de 30 lopend, sommigen. Maar allemaal, ja, zoals mensen van die leeftijd dat willen, alles moet omver. Maar zij doen het ook echt. Ze zetten zich heel erg af tegen de oude letterkunde en gaan op een nieuwe manier gaan ze schrijven. Ja, en ze gaan ook een tijdschrift beginnen. Ja, de nieuwe gids. Ja, dat komt ook in het boek echt voor hoe dat tot stand gekomen is. En Anna is daar vlakbij en ziet dat. En ziet die, ziet die vrijheid van die mensen. Alles mag en kan. En dat ze ook alles durven en kunnen. Maar ja, dat zijn jongens, dat zijn mannen. En zij als vrouw wil dat heel erg graag en probeert dat. Wordt door Röntgen ook erin gestimuleerd. Wordt op een gegeven moment verliefd op Röntgen die getrouwd is. Wat ook natuurlijk een schandaal is. Al weten we niet precies in hoeverre dat geconsumeerd is. Die liefde. Maar laat je ook een beetje in het midden. Ik laat in het midden, ja. Ja, want wat gebeurt vervolgens? En in die zin is het zo'n 19e eeuws verhaal. Dat gebeurde vaker. Die vrouwen die zaten helemaal vast in dat korset, in dat keurslijf van die tijd. En de familie, om de schandalen te voorkomen, laat haar opsluiten. Ja. In het gesticht in Utrecht. Maar goed, zij kan dus ook geen kant op. Want ze heeft geen man. Op een gegeven moment is ze ook al 30. Dus dan is het eigenlijk in die kring ook bijna te oud. Die vader, die wordt niet neergezet als een hele nare bullebak in dat boek. Die zegt tegen haar, denk niet dat ik niet weet hoe zoiets voelt, zulke verlangens, waar die kittelen en broeien. Maar ik smoor ze, ik beteugel mijn lust. Hij was weduwnaar, hè? Mm-hmm. Ik houd ze eronder, met geweld. Zo overleef ik in de wereld. Ik smoor mijn driften zoals ik van plan ben ze in jou te smoren. Ja, ja. Het... Ja, mooi, hè, Liedewijde zit hier. Goh, ik krijg het plaatsvervangend benauwd, jongens. Ja. Nee, maar het mooie is om als iemand best een kwalijke rol speelt, en dat doet die vader, en dat doet ook de zus eigenlijk, die haar ongetrouwde zus. Nou, dat zus, is een kring, zegt die Kobi. Ja, in mijn boek wel. Ik zeg er altijd bij, ik weet niet, maar ik moest haar... Ze werkt tegen en ze wil zo graag trouwen, en ze is bang dat door Anna's vrije drang haar huwelijk niet door zou gaan, dan eindigt zij net. Ja, want dan is de familie te schande gemaakt. Ja, precies. En dan zou ze niet meer kunnen trouwen. Dus ik probeer mensen begrijpelijk te maken. En ook die vader. En die vader ziet op het eind wel in wat hij gedaan heeft. Dus Anna komt ook alweer uit het gesticht. Heeft dan nog een korte vrije periode in Parijs. Dan regelt Julius Röntgen één optreden waar ze één keer professioneel mag gaan zingen in het Odeon. Ja. En dan die avond zitten de vader en de zus zitten vooraan op de eerste rij zo te kijken van nou, laat maar eens even zien wat je kan. En dat ze had een brief geschreven vanuit Parijs al aan Willem, die op dat moment in Londen was, haar broer Willem Witse. En zei, ja, ik kan niet zingen als ik niet gelukkig ben. En nou, dat heb net met Liedewij zingt ook. Ik heb vroeger gezongen, we hadden het er net ook over. En ik herken dat ook, hoe die stem is van alle instrumenten instrumenten eigenlijk de meest gevoelige. Spanning, als je gespannen bent, kan je nog wel viool spelen en nog wel piano spelen. Maar die stem, die wil dan gewoon niet meer. Zij is aan de ene kant sterk, maar ook kwetsbaar. Ze is absoluut hypernerveus, zeg maar. Ja. Zoals in veel van die romans uit die tijd ook die vrouwen ook echt waren. En uiteindelijk redt ze het niet. En dat vind ik misschien wel van het hele verhaal het meest dramatische. Dat ze wilde zo graag die stem laten horen. Ze wilde graag iemand zijn, ze wilde graag naar buiten treden. En pas na haar overlijden, dan ineens springen die tachtigers, die wel van haar hielden, maar eigenlijk haar niet echt een plek gaven binnen die groep. Die springen er bovenop en in verschillende verhalen komt ze naar boven. In hun brieven komt ze naar boven. En in wat misschien het allerberoemdste Nederlandse gedicht is, In de Zwarte Nacht is een mens aangetreden van Gorter. Dat gaat over haar. En dus pas na haar dood wordt ze iemand. En dat, dus daarom wil ik zo ontzettend graag haar verhaal gewoon geven en laten horen. En ze is zoveel meer dan alleen maar die anonieme doden in dat gedicht. Ja. Ben jij ook, toen je met dit boek aan de gang ging en het hele verhaal, veel naar die muziek uit die tijd gaan luisteren? Ja, bijvoorbeeld van Röntgen? Ja, zeker, uiteraard. Al ver daarvoor eigenlijk. Het boek heeft een hele lange geschiedenis. Begin deze eeuw eigenlijk kreeg ik een boek van Roevere Gasten, de acteur, ging over de Ewijkshoeve. Eigenlijk met de vraag daarbij. Dat zit was landgoed van haar vader. De Ewijkshoeve waar zij woonde met haar. Met haar Vader en aanvankelijk met haar zusje en later alleen met de vader. En waar het haar dood ook zich voltrekt. En met de vraag of daar misschien een scenario in zou zitten voor een film van Paula van der Oest. Enfin, naar gekeken, het is nooit gemaakt, maar toen zat het al in mijn hoofd. En de volgende stap, ik denk zo 2006-2007, mocht ik een avond vullen in het Concertgebouw. En toen heb ik dat met de muziek van Röntgen gedaan en tussendoor Anna's verhaal verteld. We hebben misschien aardig om even op de achtergrond te laten horen een stukje van het celloconcert van Röntgen. Je hebt achterin ook een barcode staan. Een scan staan, zodat mensen die playlist kunnen beluisteren. Een playlist van de nummers die genoemd worden in het boek. Het is hele emotionele muziek. Ja. En mensen kennen het eigenlijk niet meer. Dus hopelijk hierna gaan mensen er weer meer naar luisteren. Ja, echte muziekliefhebbers wel hoor. Maar het is niet dat je denkt, Röntgen, oh ja, dat nou, wie weet komt dat. En wat Röntgen ook gedaan heeft, ik zei net, al die tachtigers die deden na afloop iets, toen ze eenmaal overleden was, greep dat verhaal ze zo aan. Nou, Torop heeft een tekening over gemaakt. En Röntgen maakte een lied, Abschied, voor Anna. Maar ja, goed, er had zoveel meer in gezeten als ze gesteund was en als ze had gemogen. Ja. Nou ja, jij zei op een gegeven moment haast in één zin dat ze dus opgesloten geweest is in een gesticht, in Utrecht. Ja. Maar dat was wel met medewerking van Frederik van Ede. Nou ja, kijk, dacht Van Ede heeft toch ook een beetje een kwalijke rol van gespeeld. Van Ede was psychiater en heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. En was ook wel oprecht bezorgd. Want het moet ook wel, hij noemde het haar dubbel ik. Ze was aan de ene kant, we zullen vast moderne termen voor hebben, maar aan de ene kant kon ze heel geëxalteerd zijn en dan weer heel erg diep droef. Hij herkende dat. Hij had gestudeerd in Parijs bij professor Charcot. En herkende die dingen. En ik denk wel dat hij aanvankelijk echt wilde helpen en proberen haar een beter leven te geven. Maar het heeft geen enkel effect gehad. En naarmate dat langer duurt, dat opgesloten zitten in de kliniek, in de Lange Nieuwstraat aan het eind. Bekende buurt, ja. Ja, dat ik dacht ik. Ja, hij heeft een rol ingespeeld. Het is Utrechtdag, hè, vandaag. Ja, het is vrij gebruikelijk, hè. Vrouwen, je hoeft er maar twee artsen te hebben. Heel veel echtgenoten lieten hun dames, waar ze hadden geen zin meer in. En gewoon twee onafhankelijke artsen. En je zat in het gesticht, hè. En je kwam er bijna niet meer uit. Nee. Hoe doe jij de research voor zo'n boek? Het kenmerk van bijna al je boeken is een sterke historische component. Feitelijkheid voor een deel, en daarna wordt het natuurlijk een roman. Kun je beschrijven? Ook jouw taalgebruik is in dit geval heel erg een beetje in die taal. Als je de dialogen leest, is het echt die tijd. Die tachtigers die zitten al heel erg lang in me. Mijn vader was leraar Nederlands. Ik heb van hem al dingen meegekregen, Nederlands gestudeerd. Het was zelfs zo, ik had op een gegeven moment een toneelstuk geschreven, wat uiteindelijk een paar jaar geleden gedaan is in de Lamar. Maar heel ver daarvoor, toen Annie Schmid nog leefde, hebben we dat toneelstuk bij haar voorgelezen. Daarin was de hoofdpersoon was ook leraar Nederlands, weg van de tachtigers. En het zat vol met citaten van de tachtigers. Dus zo'n zaterdagochtend bij Annie, ze was blind op het eind en ze had een leesclub en dan werden er toneelstukken voorgelezen. En op een gegeven moment, in mijn herinnering, was het 1 uur dat de wijn open ging. Volgens Flip, haar zoon, was het 4 uur, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, op een gegeven moment ging de wijn open en Annie kwam met die enorme bril waar ze eigenlijk volgens mij niks meer door zag. Zo heel dichtbij. Ze zei, nou, ik heb enorm gelachen. Maar het was een komedie, hè? Moet ik zeggen, ik er even bij voor de zekerheid. Enorm gelachen, maar één ding. Die tachtigers, die moeten er ogenblikkelijk uit. Dus die heb ik ook uitgehaald toen het stuk helemaal kwam. Maar ze zaten ergens en nu mag ik ze helemaal botvieren. Dus die taal en die wereld, die draag ik al heel erg lang met me mee. Toen heb ik ook nog instapt naar deze roman. Een aantal jaar geleden kwam De Hollanders, een jonge groep acteurs. Van die jonge honden, dolle mensen. En die kwamen en die wilden een stuk. En toen heb ik Absinthe geschreven voor hun en... Geert-Jan Reinders regisseerde dat, ging ook al over Anna. Dus het is een hele lange periode waarin je steeds leest en steeds muziek luistert en waarin het gewoon helemaal opbloeit. Ja, trouwens, over wijn gesproken. Er wordt hier ook aardig wat afgezopen door die tachtigers. Maar dat deden ze. Ik kreeg enorm dorst toen ik dat boek aan het lezen was. Ja, maar drinkwater was ook nog niet zo zuiver. Nee, hè? Precies. Ze moesten. Nou ja, wat is het mooiste woord? Ik wil even het mooiste woord wat je hebt gevonden. Dat je denkt, nou kan ik dat eindelijk gebruiken. Dat heb ik niet helemaal paraat. Ja, wat wel leuk is dat die je had er een paar gevonden, Mieke. Nou ja, ik vond het leuk dat die taal van de tachtigers... die probeerden echt vernieuwend te zijn in hun taalgebruik. Dus ze hadden ook allemaal nieuwe woorden die ze dan gebruikten. En die heeft Arthur ook weer opnieuw eigenlijk dat idee nieuw leven ingeblazen. Dus warm flakkerende, weet je wel, of schoenschaatsende, of de... somber stenen toren, dat je dus die twee adjectieven aan elkaar plakt. En dan vaak zintuigelijke woorden, waardoor je ook echt wel meteen een beeld erbij hebt. Ja. En ik denk, ja, waarom ook niet? En dat maakt tenminste voor mij ook mede dat je heel erg in die tijd zit. Door dat taalgebruik. Fijn. Het is echt anders toch wel dan in je andere boeken. Ja, zeker. Ja. Hier durfde ik meer, denk ik. Ja. Omdat het zo echt bij die tachtigers paste. Nou ja, en net als Nederland. Veel van je boeken spelen natuurlijk niet in Nederland. Ja, en dat vond ik ook eigenlijk voor het eerst ontzettend leuk. Het speelt voor een groot deel in Amsterdam. Volgende week in het Parool komt een hele wandeling langs alle plekken die er een rol in spelen. Ja, ontzettend leuk. En heel veel plekken die er ook gewoon nog zijn. Die je nog kent, zoals die Poort van Kleve. Daar kwamen ze vaak samen. Daar kan je nog in gaan zitten en een koffietje nemen. Het Odeon is er, een concertgebouw natuurlijk. Want bij die bouw stond het helemaal, weten mensen misschien wel. Maar helemaal in de weilanden. Dan moest je echt door de modder erheen om het gebouw binnen te kunnen. En het stonker. Ja. Fantastisch. Wat stilte wil, heet het boek van Arthur Chapin. Een nieuwe roman, uitgegeven door de Arbeiderspers. Het ligt al in de winkels. Zeker. En het is opgedragen aan je moeder, die heette ook Anna. Dat is toch mooi. Woensdag is het 50 jaar geleden dat de Amerikaan Bobby Fischer tegen alle verwachtingen in de wereldtitel schaken veroverde. De Rus Boris Spassky ging eronder tegen het decor van de Koude Oorlog, die de spanningen aan het schaakbord verder overstegen. Hans Beum was er destijds bij daar in Reykjavik. Dag Hans. Hallo. En zometeen over Spassky en Fischer, maar die match, was het de match van de eeuw? Ja. Ja. Verandert ook jouw leven? Ja. Want? Ja. Ik was 22. Ja, niet zo laconiek, hè? Nou ja, ik was 22 in die tijd. En Fischer was, die was ongekend. Dat was een ongekende sportman. Hij presteerde niet alleen ongekend, maar ook zijn hele zijn. En hoe die opereerde en hoe die zich gedroeg. En de eisen die hij stelde, alles was even bijzonder. Dus het was echt een unieke figuur. Het was volgens mij ook zo dat er voor het eerst echt een Amerikaan tegen een Rus. Voor die tijd waren het meer Russische onder ons, is toch, de schaakpartijen? Bijna alleen maar als je de naoorlogse periode neemt. Er zijn er voor Fischer 5. Dus dan begin je vanaf 45 met Michael Botwinnik. En daarna kreeg je Vasily Smyslov. En toen Misha Tal. En dan Tigran Petrosyan. En dan kreeg je daarna Boris Spassky. Dus het zijn allemaal Sovjet-burgers. Dan krijg je alleen maar even die Amerikaan Bobby Fischer. Ja. En dan die periode vanaf 75 tot 2000. Die wordt dan beheerst door Anatoly Karpov en Garry Kasparov. Ja. Dus je praat over een volledige Sovjet-overheersing in de schaduw. zaakwereld, waarbij dan alleen maar die Amerikaan... Fischer doorbrak die hegemonie van de Sovjets. Kijk, en dat is op zich al bijzonder. Ja. Maar wat het eigenlijk extra bijzonder maakt en waarom het ook tot de verbeelding spreekt en waarom wij nog steeds praten over de match van de eeuw en dat we nog steeds daar iets mee doen en dat die nog steeds opduikt in artikelen en nog steeds wordt aangehaald in analyses. Dat is dat, kijk, al die Sovjet wereldkampioenen, en dat geldt niet alleen overigens voor schaken, die doen iets in een collectief. He, dus zij hebben een gezamenlijke, ze treden gezamenlijk op, ze schrijven gezamenlijk of ze studeren gezamenlijk. Ze hebben een school. He, dus je krijgt een opleiding daar. Je krijgt hulp, want je hoeft te hebben. De school wordt zo ingericht dat je ook kunt spelen. He, dus dat wordt op elkaar afgestemd. Nou, dat soort, dat hele leven. En ze spraken ook remises af onderling. Ook. Kijk, en Fischer, die deed alles in zijn eentje. Want die was zo goed, die vertrouwde geen enkele secondant. Geen coach, dus, geen... En helemaal niemand. Dus hij deed alles alleen. En hij neemt het dus alleen op tegen collectieven. Mm. En dat maakt ook zijn prestatie zo bijzonder. Ja. Jij was toen 22 in die tijd. Ik las een fantastisch verhaal. Dat je gewoon op de Bonnefoy naar Reykjavik bent gegaan. Je dacht opeens, ik moet erbij zijn. Dat gevoel had ik, ik moet erbij zijn. En toen kocht je een kaartje. Ja, dat was allemaal... Nou ja, goed, dan kom je een beetje terecht in avonturen, romans en zo. Maar dat heb ik wel De jonge Hans Beum. Dat was een kaartje naar Reykjavik. Toen via de Europese diensten, KLM of zo. Dat was 2000 gulden. Ja. En als je een retourtje New York nam... Via Reykjavik, tussenland in Reykjavik, dat was 500 gulden. Ja. Ik begrijp daar niks van. Dat heeft iets te maken met intercontinentale vlucht. Of weet ik veel wat de reden daarvan is. Maar ik vond het een belachelijke situatie. Dus was wel met opstappen in Luxemburg. En dan stand-by natuurlijk. Hè. Dus dat was erbij. Maar goed, stand-by was in die tijd... Je zat er op een vliegveld in Luxemburg... waar je dan even naartoe lifte. Dat was gewoon een feest. Want je zat er met allemaal Amerikaanse studenten... die ook stand-by waren. Ja. Dus het was gewoon lekker roken en drinken en vrijen. En zo. Dus wachten was gewoon leven. En dan een paar dagen, dan kon je meevliegen. En dan kwam er zo'n ding. Maar het vereist natuurlijk wel enige voorbereiding. Want ik moest natuurlijk wel een Amerikaans visum hebben. Want je had bedacht van, ik stap gewoon een Reykjavik uit. Tuurlijk, dat helemaal niet mag. Tuurlijk. En ik had last van mijn enorme neusplotseling. Last van mijn maag of zoiets. Dus ik had ook doorgegeven aan de stewardess. Dus ik dacht van, anders gaan ze wachten op. Maar dat moet ik ook niet hebben. Dat is een schaker eigen. Ja. Wachten tot het vliegtuig vertrokken was. En toen gaan van, kom. Ik laat me even hier blijven. En dan zo'n soort toeristenvisum krijgen. En dan daar ook gewoon blijven tot het einde van de match. Dus het was voor mij ook een enorm avontuur. Maar je kwam dan ook nog eens een keer gewoon in die perskamer terecht. Het was allemaal bluf volgens mij. Ja, het was allemaal bluf. Allemaal bluf. Dat is eigenlijk je leven. Maar in feite, ik kon in die tijd toch wel een rol spelen... waarbij ik oprecht kwaad kon worden als mij privileges werden geweigerd... waar ik gezien mijn gespeelde rol recht op had. Ja, dus, was jij zelf al in de schaakwereld? Want jij was toen ook wel iemand... Ja, meester. Ik was meester. Dus volkomen onbeduidend verder. Maar gewoon enorme fan van de beste schakers. Overigens, die andere schakers ook fantastisch, hoor. Spassky en zo, noem maar op. Waren ook fantastische schakers. Maar Fischer was toch apart. Maar waren er ook nog andere Nederlandse schakers in Tim Cabé was er ook. Dus ik ben Tim schreef voor de GPD-bladen. En daar ben ik veel mee opgetrokken. En Ton Sijbrands was er ook. Die was dan wereldkampioen dammen in die tijd. En die wilde met Fischer een praatje hebben. Maar in Amerika hebben ze in plaats van dammen op 100 velden... hebben ze checkers op 64 velden. En dat is een heel simpel spelletje. Dus Fischer had helemaal geen zin om met de wereldkampioen checkers te gaan praten. Dus Sijbrands zat er een beetje zielig. Max Euwe, was die er? Max Euwe was van 1972 tot 1978... was toen voorzitter van de Wereldschaakbond. Die heeft eigenlijk die match ook gered. Want die match die begon met twee verliespartijen van Fischer. Die stonden met 2-0 achter. Omdat hij weer weigerde om zich neer te leggen bij de situatie daar. Hij was boos over de camera's en over boos over geluid. Dus hier ga ik weg. Die is ook vertrokken. Toen kreeg hij reglementaire nul. En toen iedereen dacht dat hij gek geworden was. En dat hij zijn hele carrière... Want om te beginnen, hij kwam al te laat. Hè? Toen bij de openingsceremonie was hij niet. Ja. Twee dagen komt hij wel, was de grote vraag. Ja, en zo'n dwarstype was het. Ja, het was een enorm dwarstype. Maar hij had fantastische dingen. Als hem iets niet beviel, dan liep hij ook weg bij toernooien... waarbij hij de eerste prijs al zeker had. En dan liep hij toch weg. En zo heeft hij ook zijn eigen carrière... Weet je, was ook ruksigloos voor. Ja, niet voor, ook voor anderen, voor organisaties, maar ook voor zichzelf. Maar dat is wel een bijzonder mantel. Ja. Ik begreep dat tijdens die matchen niet altijd bij elkaar aan tafel zaten. Want de laatste set van de wedstrijd werd in een envelop gestuurd. Nee, dat is afgebroken partij. Oh. Dat doen we nu niet meer. Sinds de intrede van de computer heb je geen afgebroken partij meer. Maar die 21ste partij die werd afgebroken. En op het moment dat dus dan werd die set moest je dan afgeven, kwam je in een envelop. De wedstrijdleider moest die openmaken. En op het moment dat die partij zou worden hervat, stond ik ook in die toernooizaal. Er was Fischer weer te laat. Dus dan wordt de klok aangezet. Dus de partij begint al te lopen. Maar niemand, er zit niemand op het podium. Dus er was een gegons in die speelzaal. Want we wisten niet goed of het nou wat voor stelling het zou worden. En als Fischer zou winnen, zou hij al wereldkampioen zijn. En toen ging die wedstrijdleider, die Lothar Schmid, het publiek tot stilte manen. Omdat de wedstrijd was eigenlijk officieel begonnen. Maar er was nog niemand op het podium. Dus het was een hele gekke situatie, een beetje surrealist. En toen op een gegeven moment kwam Fischer toch aanlopen. Toen werd die envelop opengemaakt. De verkeerde zet zat erin, loper D7. En toen liep de wedstrijdleider naar het podium. En zei, Boris Spassky heeft deze partij telefonisch opgegeven. En daarmee verklaar ik nu Fischer de wereldkampioen schaken. Maar je zegt even toch, Spassky, een topschaker, die envelop gaat open. En je zegt, het was set. Een slechte set. Maar je mocht natuurlijk analyseren in die tussentijd. Dus iedereen wist op dat moment dat de partij verloren was. Hij was kansloos als hij had doorgespeeld. Hoe kan dat nou voor zo'n goede schaker? Ja, maar goed, het was een hele moeilijke stelling. Oh. En hij stond voor. Jullie wisten het beter. Nee, vermoedelijk stond hij toch wel slecht of zo. Hij stond al heel slecht, maar goed, hij ging die partij verliezen. Toen was hij wereldkampioen schaken en toen gebeurde iets heel moois. Toen, Fischer stond daar een beetje slungelig. Hij was ook natuurlijk nog vol van varianten, want hij wilde die partij spelen. En toen brak er natuurlijk een ovatie los van al die toeschouwers. En toen klapte ik ook, Ik klapte in eerste instantie natuurlijk voor die match die hij gewonnen had en dat hij wereldkampioen was. Maar toen dan heb je zo'n golf van applaus die aanrolt en weer een klein beetje terugneemt. Toen de tweede golf van applaus kwam omdat je dacht van, ja, maar wacht eens even. Hij is niet alleen wereldkampioen geweest. Hij heeft ook in die kandidatenmatches heeft hij wereldtopspelers met 6-0 verslagen. Dus er kwam er weer zo'n ovatie, rolde er weer zo. En die Fischer stond. Sympathie lag bij Fischer? Ja, toen wel, ja. Maar vanwege zijn genialiteit. Niet van zijn mens zijn. Spassky was ook een sympathiek man. Bijna al die schakers waren sympathiek. Je Fischer ontmoet? Ja, die nacht. Maar het is later eigenlijk niet zo goed met hem gegaan, hè? Hij is een beetje doorgedraaid. Hij is uiteindelijk ook IJslands staatsburger geworden, begreep ik? Nee, zijn allerlaatste partij was tevens die partij. Ja. Hij heeft nooit meer een partij gespeeld. Dat is ook zo gek. Ja, dus in zijn hoofd was hij redelijk. Zat hij niet helemaal goed in elkaar, maar. We hebben ook nooit meer een wereldkampioen gehad die nooit meer een partij heeft gespeeld na het moment dat hij wereldkampioen was. Ik denk dat er iets gebeurd is in zijn hoofd. Hij heeft natuurlijk zijn leven lang gespeeld om wereldkampioen te worden. En op het moment dat hij er dan is, dan is er niks meer te bewijzen. Dus dan houdt het eigenlijk op. Dan zou je eigenlijk een soort intergalactisch kampioenschap moeten hebben. Of dan zou je naar een volgende fase moeten gaan. Het had voor hem geen zin om het nogmaals te bewijzen. Want hij was wereldkampioen. Wat moet hij dan verder doen? Het was wel zo dat schaken toen echt gewoon iedereen wist daarvan. Dat is later wel weer een beetje. Ja, tuurlijk. Je hebt dat soort mensen nodig. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor de enige die je naar voren kan halen. Dat is Cassius Clay. En je hebt dus niet alleen een fantastische sportman nodig. Je hebt er iets extra's bij. Bij Clay was het natuurlijk die slaven. Controversie. Je hebt iets meer nodig. En iets maatschappelijks. En je hebt een soort beweging nodig. Waar Fischer werd ook gezegd dat hij antisemiet was. Zeker. Had helemaal heleboel rare dingen. Maar hij was ook een. Zijn eisen waren voor de buitenwereld extreem. Hij zei bijvoorbeeld, kinderen mogen niet in de speelzaal. Of ze moeten kunnen schaken. Dus ik wil geen spelende kinderen. Nou, volkomen logisch eigenlijk. Wat moeten die daar in zo'n zaal? Die gaan herrie maken, moet ik niet. Vrouwen met naaldhakken worden niet toegestaan. Behalve als ze kunnen schaken. Nee, niet met naaldhakken. Want dat tikt op die vloer. Dus hij had allemaal van dit soort eisen die in feite wel Ja, in uiterlijk krankzinnig waren, maar in essentie... Hij is gewoon heel gevoelig, alles leidt je af. Ja, nou, hij was een heel gevoelig mens. Uiterste concentratie. Hij is begraven in Reykjavik. Maar al zijn eisen, bijvoorbeeld professionele eisen, betere stoelen, betere voorwaarden, betere hotels, alles, daar hebben alle schakers van geprofiteerd later. Dus hij was echt de professional ten top. En dat moeten we hem ook nageven. Dus er zijn zoveel redenen om hem te eren. Gek en geniaal. Ja, gek en geniaal. Mijn broer stond elke dag op de krant te wachten om de schaakpartij na te spelen. Ja, bij mij haalde de krant ook de grond niet, hoor. Dankjewel, Hans Beum. Prachtig verhaal. Okay. Zo hebben we ze niet meer tegenwoordig. Aanstaande woensdag organiseert Galerie Simonis en Bunkernes in Ede een speciale avond ter gelegenheid van die historische match met onder andere Hans Beum en ook Jan Timman. Kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina of Twitter. U kent het met hashtag Nieuwsweekend. Ja, Liedewijde. Jij bent aan de beurt. Ja, jammer. Ik zit hier met heerlijke mannen met allemaal fantastische dingen. Waar ik allemaal helemaal gelukkig van word. Ja. Nou, dan gaan we maar verder. Je zou het liefst gewoon hier zitten en dan niks zelf hoeven te zeggen. Nou, voor een keertje zou ik dat helemaal niet zo erg vinden. Maar ik heb allemaal mooie dingen bij me, dus geen probleem. Ik ga naar Antonio Moresco, Liefdessprookje. Het is vertaald door Nini Willink. En is uitgegeven door Oevers. En ja, Antonio Moresco, veel mensen zullen het kennen van zijn internationale bestseller Het Lichtje uit de Verten. Nou ja, ook als je naar kijkt, denk je, nou, is een boekje van niks. En aan het eind denk je, je moet goed opletten in het boekje, want daar zit een twist in. En dit boekje, nou, het heet een liefdessprookje. Ja, en hoe begint een sprookje? Er was eens. En hier begint het dan ook. Er was dus een oude man die hartstochtelijk verliefd was geworden op een wonderschoon meisje. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. En het is inderdaad een zwerver, die ligt daar. En er loopt een mooi meisje langs en dat kijkt en dat stopt en dat kijkt en dat stopt nog een keer. En gaat bij hem zitten. En uiteindelijk neemt ze de zwerver mee naar huis. Ze wast hem, ze haalt de beesten uit zijn haar. Ze knipt zijn haar, ze scheert hem helemaal. En, nou, dan hebben ze een mooi avontuur. En dan? En dan staat er ook, ja, en dan gebeurt er iets en dan gebeurt er weer iets. Ja, dat is natuurlijk hoe een verhaal in elkaar zit. Het wonderlijke van dit boek is, ik denk, wat zit ik nou eigenlijk te lezen? Ik hield vroeger van sprookjes, maar in dit sprookje komen geen gekke beesten in voor of dat soort dingen. Het is echt een sprookje van die man en die vrouw. En het vertelt en het staat heel ver van mij af. Een zwerver met een heel mooi meisje en zo. De wereld komt bijna niet tot leven en je bent zo ontroerd. En je kan het dus niet wegleggen. En dat is het rare van Antonio Moresco. Die heeft hele dikke boeken die nooit in het Nederlands zijn vertaald geschreven. Een trilogie. Nou ja, dat schijnt een soort wereldveranderende literatuur te zijn. Maar goed, dat is niet vertaald. Maar het is van een eenvoud, het is van een logica. En hij heeft dan net weer even een knik en dan later weer een knik. En dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En aan het eind denk je, oh ja, oh god, ja. En ik vind het zo ongelooflijk knap dat je met zoveel inhoud zoiets ontroerends kan schrijven. Nou, mag ik even vragen, waar komt hij vandaan? Wat is hij zijn moedertaal? Italiaans, oké. Okay. Italiaans. Ja. Je mag het kijken. Het is vast wel in het Engels dan vertaald. Het is ook. Waarom zou je het in het Engels lezen? We hebben fantastische Nederlandse vertalers. Ja, omdat je net zegt dat het niet vertaald is, die dikke... Nee, die is ook niet in het Engels vertaald. Oh, het is iets van 1000 bladzijden per deel of zoiets. Okay. Hè? En misschien zijn ze ermee bezig, maar op het moment dat ik me erin verdiepte nog niet. Dan gaan we naar Julie Otsuka. Je hoort het al. Ik spreek het op zijn Amerikaans uit. Het is een Japanse naam. Zij is een afstammeling van Japanse Amerikanen, waarvan de familie, van wie de familie tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd werd. En dat is eigenlijk ook haar thema. De Boeddha en die Ethic, dat is het verhaal eigenlijk van haar moeder. En dat is ook, in het Nederland heet dat Wie wij waren. En dat is helemaal in de wij-vorm geschreven. En De Zwemmers is voor een deel in de wij-vorm geschreven. En vertaald door Lucie Schaap. En dan, ja, kijk, je hebt een soort verzet in de wij-vorm. Dat is niks. Maar dat werkt bij haar fenomenaal. En dit boekje, dat begint... Ja, ik vind het ontzettend geestig. De helft van het boekje speelt zich af in een zwembad waar mensen, ja, volgens mij, ik zal jou dat aanspreken, Arthur, die komen daar elke dag zwemmen. En die leren elkaar dan kennen, die weten van alles van elkaar. Dat is een soort intimiteit, totdat er iets in dat zwembad verandert. En nou, dan gaat het zaak kantelen. En je denkt, nou, geestig. En zo dacht ik, ik had zo'n heel boek wel kunnen lezen. En dan, er stond wel steeds even, maar je moet vriendelijk zijn tegen Alice. En iedereen weet dat en dat. Ja, maar Alice is dat weer vergeten. En dan die Alice, die komt er zo langzaam door. En dan lees je verder en dan ontdek je dus dat Alice eigenlijk de moeder is van de verteller. Maar de verteller is geen ik, maar een je. En het is alsof ze tegen zichzelf praat hoe ze tegen haar moeder heeft gedaan. Zie je wel, je hebt dit gedaan en je hebt dat gedaan en Alice en dit. En je krijgt dus eigenlijk het verhaal van een dementerende vrouw. Eerst hoe ze zich nog handhaafde in het zwembad en langzaam glijdt dat weg. En wat blijft er? Nou, een paar dingen uit het verleden en natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. En het heeft een afstandelijkheid. Dat is niet een goed woord. Een afstand, dat is iets anders. Een soort afstand, een soort reflectie, een soort observatie die zo ongelooflijk goed is dat je heel erg gaat nadenken. Het is ook prachtig geschreven. Komen ook allemaal gedachtenzinnen in cursief doorheen. Even een soort, lijkt een soort commentaar of een herinnering. Het werkt fenomenaal. Het is van een triestheid. Ik had het uit, dacht ik, even iets anders. Maar het is van een schoonheid en een eerlijkheid dat ik dacht, my goodness, dat je dit zo kan schrijven. Ja, dus aanraten, maar even daarna ook een Julia grote wandeling. En zoeken. Nou, een mooi stuk van Röntgen luisteren, zou ik zeggen. En dan, ja, de grote cirkel en een groot boek. De grote cirkel? De grote cirkel. Maggie Shipstead. Curieuzerwijs ook vertaald door Lucie Schaap met nog iemand anders. Met nou, Marianne Drolsbach. Lucie is gewoon heel ijverig. Nou, Lucie is heel ijverig, maar is ook een hele goede vertaalster. Ja. Dus daarom is ze ijverig. Meestal, als je goed bent, gaan mensen je vragen. En zo gaat dat. Dat is ook wel een cirkel die er rondloopt. Ja. Nou, dit is een boek. En ik zei het al, dat gaat over een verzonnen piloten. Maar ze is wel gebaseerd op de Amelia Earhart en die Amy Johns en allemaal van die beroemde vrouwen. En dit begint, ja, het begint met een lange aanloop. Het is Marion Graves uiteindelijk. Het is de hoofdpersoon, een van de twee. En zij is een van de tweeling. Jamie is haar broer. En haar moeder was gewoon een losbol. Was eigenlijk geen losbol, wilde wat anders. Nou, precies het verhaal van Anna Witse. Wil wat anders, kan niet, mag niet. En wat nou, de een gaat wordt opgesloten en gesticht en de ander gaat mannen versieren. Nou, dat deed deze vrouw. En die komt dan vast te zitten. Had Anna dat maar gedaan. Nou, er waren in ieder geval kindertjes gekomen. En die is vast blijven zitten aan een kapitein van een schip. En die man houdt van haar, die adoreert haar. Maar wat hij niet weet, is dat de eigenaar van dat schip, die stopt daar tijdens de Eerste Wereldoorlog smokkelwaar in. En natuurlijk, dat weten mensen wel. Het schip wordt gebombardeerd. Vrouw verdwijnt. Ze weten niet of ze is verdronken. Dat is, hè. En die kapitein moet natuurlijk als het laatste van het schip. Hè, kapitein verlaat zijn schip niet. Maar hij ziet die tweeling verlaten, net geboren. Die moeder die wilde niet voor die kinderen zorgen. Dat was al. Hij had er op reis meegenomen. Misschien ga je dan voor die kinderen houden. Want ik neem geen dienstmeisje mee. Nou, forget it. Ze verwaarloos die baby. En hij denkt, god, moet ik nou op het schip blijven? En hoe gaat het dan met mijn baby's? Dus hij pakt zijn baby's en redt zijn baby's. En dan komt hij in de gevangenis terecht. Dus waar gaan die kinderen heen? Naar een oom. En die oom is schilder en dat soort dingen. En dan krijg je precies net een periode later dan wat Arthur heeft. Maar je krijgt er voor hetzelfde systeem eigenlijk. Want ook daar mochten vrouwen niks. Die oom die denkt, ja, kinderen, weet je wat, amuseer jezelf. Ga maar een beetje in de school. En die man is schilder en alcoholist blijkt later. Die kinderen groeien op, ze hebben veel aan elkaar. En dan komt die vader uit de gevangenis en zo ontrolt zich dit verhaal. Hij neemt ze mee, of die oom die neemt ze mee, die vader verdwijnt meteen. Die oom neemt ze mee naar een soort stuntshow met vliegtuigen. En ze denkt, dat wil ik, dat wil ik. Een van die piloten neemt haar mee en ze gaat vliegen. Maar ja, waar ga je vliegtuig vandaan? Wat als vrouw? En ze denkt, weet je wat, knip mijn haar af, verkleed me als man. We zitten in de drooglegging. Ze gaat illegaal drank jaren vervoeren. 30 dus zitten we. Ja, jaren 30. Ja, eerst nog het jaren 20 begint het zo, weet je. Jaren 30. Ze is nog jong, ze is 15, 16. En dan, dan komt er een man en die wil met haar trouwen. Never, nooit niet, denkt ze. En die man verleidt haar via iemand anders. Dat denkt van, weet je wat, ik zorg dat je vlieglessen krijgt. Ze weet eigenlijk wel dat dat via hem is, maar zij krijgt vliegles en ze blijkt ongelooflijk goed. Nou, dat verhaal ontrolt zich. Dan tegelijkertijd speelt daar doorheen geweven het verhaal van een actrice die natuurlijk een biopic, zoals dat heet, een film over haar leven. He, ze heeft haar hele carrière eigenlijk zo'n vreselijke sitcom-achtige met sloeries, een beetje. Heeft ze helemaal naam gemaakt, totdat ze een fout begaat, carrière ten einde, en dan zegt iemand, ga maar wat anders doen. Dus die pilotencarrière die komt op een gegeven moment tot een einde omdat ze een fout maakt? Nee. Ik heb dit niet helemaal goed begrepen. Nee, we hebben twee verhalen. Oh. Eén, dat is dus het verhaal van Marion Graves, en één is 2014. Oh, ze spelen speelt in twee verschillende tijdlagen. Twee verschillende tijden. 2004 een moderne biopic. Ja. Een biopic is toch heel modern woord, Mieke. Hè? Jawel, nee, dat wist ik wel, maar het was me nog niet duidelijk dat het een grote film over. Ik begrijp wel waarom dat boek zo dik is. Ja. En dus die krijgen die twee lijnen. Dus je volgt grotendeels die vliegcarrière, wat er met die man gebeurt. Het is natuurlijk een ongezonde relatie, dat voel je natuurlijk wel. Maar ook die actrice, die zit in eenzelfde soort dwangmatig MeToo-achtige situatie. Hey, dus een aantal dingen, dan denk ik, daar scheren we zo'n beetje langs een cliché heen. Maar de taal en het vertel-talent en het vermogen is dat echt toch wel meeslepend. En de hele tijd denk je, nu wil ik met Marianne doorlezen. Hup, en dan komt het lied er weer doorheen met een actrice verhaal. Precies, dat is dan soms vervelend. Nou, het is ook wel goed, want op een bepaald moment denk je ook wel van, nu zie ik het wel aankomen. En dan gaat het uiteindelijk toch weer ergens anders heen. Dus het is ook wel goed om jezelf even iets anders. En het werkt heel erg goed. En zo volgt ze helemaal tot eigenlijk tot het einde van hun levens, maar daar ga ik helemaal niks over vertellen. Maar die Marianne Graves, die heeft uiteindelijk één grote droom. En dat is, ik wil de grote cirkel, een grote cirkel. Ze wil het over de Polen. En dus dat is de allergrootste cirkel die je kan doen. Je kan natuurlijk over de aarde is een bol, dus ik kan kleine cirkeltjes, maar ze wil de grote cirkel. En wat is Hadley? Hadley die wil een Oscar, die denkt maar. Dus het zijn vrouwen met ambities in situaties, of dat nou begin 20e eeuw is of begin 21e eeuw, toch dat er allerlei hindernissen zijn en lastige dingen. Het gaat dus wel over vrouwen en ambities vandaag. Het gaat over vrouwen en ambities en daar is ook helemaal niks mis mee. We zijn eeuwenlang hebben we ons bek moeten houden en mocht het daar niet over gaan. We zijn gewoon ontzettend inhaalslag aan het maken. Ja, zo is het. Hoop ik, ja. Dus allemaal goede dingen. Goeie dingen, dat was het. Dankjewel, Liedewijde. Ik geef nog even de plek door waar u die titels nog kunt nalezen. Als u denkt, ik wil het toch nog even precies weten. Dat is nporadio1.nl/nieuwsweekend en op onze Facebookpagina. Of twitteren met hashtag nieuwsweekend. En dan gaan we naar onze laatste gast. Ook een vrouw die iets wil, hè? Ja, kunnen we wel zeggen. En weer boeken. En weer boeken. Ja, ze is pas 33, striptekenares. Hermé de Jong ontving onlangs al de Stripschapsprijs voor haar oeuvre. Ook is in juli haar nieuwste graphic novel, haar nieuwste beeldroman 60 Lentes verschenen. Ze is wereldberoemd, in ieder geval in Frankrijk en in België, maar in Nederland toch zo langzamerhand ook behoorlijk. Goedemorgen, Hermé. Ja, goedemorgen. Ik dacht 33 en dan al een oeuvreprijs. Dat je dacht, jeetje, wat nu dan nog? Ja. Of niet? Ja, dat dacht ik ook eventjes toen ik hem kreeg. Toen dacht ik, dan kan ik nu dus eigenlijk stoppen en iets anders gaan doen. Ja, Bobby Fischer, je bent klaar, hè? Ja. Dus dat was het dan. Maar de volgende dag dacht ik, ik heb eigenlijk nog heel veel verhalen te schrijven en te tekenen. Dus ik ga toch maar door. Maar weet je ook waarom ze jou nu al een oeuvreprijs gaven? Nou, ik heb natuurlijk het juryrapport gelezen. Ja. En ik heb best wel veel boeken. Ik heb 5 boeken al gemaakt. Ik ben vroeg begonnen, toen ik 18 was. Dus er is wel een redelijk oeuvre, zou ik zeggen. Maar ik denk dat het vooral is dat ik vooral met de laatste 2 boeken heel erg geprobeerd heb om de strip ook wat meer in de schijnwerper te zetten in Nederland. Lukt niet altijd, want het is en blijft een beetje een moeilijk genre voor lezers. Waarom? Ik denk dat in Nederland, en dan echt specifiek in Nederland, dat veel mensen strips nog altijd linken met de Donald Duck en de Tina. Wat voor mij onbegrijpelijk is, want er zijn zoveel goede graphic novels, dus strips voor volwassenen, die zo diep gaan als de beste Netflix-series en de beste films en noem maar op. Maar we hebben toch als Nederland een soort blinde vlek daar. En dat is een van de dingen waar ik me dan een beetje tegen verzet. Heeft het te maken met protestantisme en katholicisme? Ja, dat is wel een theorie die heel erg populair is. Ik verzin het zomaar ter plekke. Nee, dat is wel. Je hebt het wel goed, goed gezien. Het is in ieder geval opvallend dat in de van oudsher katholieke landen, dus laten we zeggen Frankrijk, België, dan is de strip toch wel echt deel van de cultuur. En in Nederland niet. Dat komt misschien omdat de katholieken gewoon altijd al met gebrandschilderde ramen en die schilderijen, die beelden in de kerk meer gericht waren op het beeld. In die kale kerken van de Protestanten. Daar had je alleen een Bijbel en dan moest je op de tekst richten. Ja, ja. Toleranter. Ja. En net, ik had het er met Arthur, we hadden het er net ook over, met zijn muziek ook. Ja. Dramatische opera's en zo. Ja, dat was in Nederland ook allemaal wat lastiger. Nee, dat is, Nederlanders houden daar niet zo van. En dat, ik denk dat dat door heeft gewerkt in de cultuur. Want ik bedoel, ik ben 33. Ik ben niet protestant opgevoed of helemaal niet. Maar ik merk toch wel dat er dat erop neergekeken wordt. En dat is heel erg jammer, want mensen weten niet wat ze missen. En je hebt er pas. Ik heb je wel eens eerder gesproken toen met de Wespedief. Dat was een. Een heel groot succes. Dat was eigenlijk het eerste grote succes toch in Nederland wel. Ja, ik weet niet of dat zo is. Want er zijn best wel veel hele goede tekenaars in Nederland. Ik ben echt niet de enige. Nee, maar Dick Maatenaar die maakt ook heel veel strips. Ja. Maar pakt het toch weer heel anders aan dan jij. Die verstript vaak een boek. Ja, literatuur verstript hij. Ja. Ja. Dat doe jij niet. Nee, ik schrijf mijn eigen verhalen. Vooral, ik heb ook met scenaristen gewerkt. Dus dan wordt het verhaal voor mij geschreven. En dan verzorg ik de tekeningen. Dat is vaak een samenwerking. En Dick Maatenaar bijvoorbeeld heeft de avonden verstript. Dus dat is inderdaad, die heeft dan dat boek gepakt en die heeft daar een strip van gemaakt. Ja. Ik ben daar zelf niet zo'n liefhebber van. Ik denk dan van, er is juist een kans als stripmaker om een verhaal via beelden te vertellen. Een nieuw verhaal wat alleen als strip te lezen is. En dat vind ik zelf ook het leukste om te doen. Maar het is voor een schrijver wel heel leuk. Ik ben ermee bezig met Erkje Kolen over de dood van Anton Kolen, zijn oud-oom. En het is zo leuk omdat je iets opgooit en dat iemand daar iets nieuws mee maakt. En dat verrijkt. En dat je denkt, oh, wat mooi. Want neerkijken op, daar heb jij dus geen last van. Ben je gek? Nee. Je zou kunnen zeggen, de grote romanschrijver en dan een stripboek. Nee, het is alleen maar leuk. Ik vind het altijd leuk als iemand met een nieuwe discipline daarnaar kijkt. Een nieuw publiek dat groeit. Ja, dat misschien ook nog. Maar in ieder geval, het is ook echt een hele leuk creatief proces. Dus gooi de schrijvers niet helemaal weg, wou ik zeggen. Nee, maar dat doet zij ook niet. Nee. Want jij zegt, aanvankelijk maakte je eigen verhaal. Maar nu werk ik ook samen met een schrijver die dan het scenario eigenlijk schrijft. Is dat heel anders? En levert dat dan iets beters op? Nou, dat weet ik niet. Het is wel zo dat in België en Frankrijk dat eigenlijk veel normaler is. Er zijn stripscenaristen en die hebben echt als vakgebied het schrijven van strips. Dus die zijn ook niet romanschrijver. Dat is echt een niche eigenlijk. Die schrijven enkel en alleen stripverhalen. En die werken dan met verschillende tekenaars door een hele oeuvre. En hetzelfde geldt voor tekenaars. Die hebben dan verschillende scenaristen met wie ze samenwerken. En ik ben nu een beetje in die Frans-Belgische traditie. Ik heb ook Franse uitgevers. En dus heb ik ook nu inmiddels met twee scenaristen gewerkt. En dat is een heel erg leuk proces. Ja, mag je dan zelf kiezen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, zij mogen kiezen, maar ik mag ook wat zeggen. Ja. En het is ook niet zo zwart-wit dat zij mij een script geven. En dat is het dan. Het is juist heel erg een samenwerking, wat ik al zei. Dus je mag suggesties doen. Je mag zeggen van, nou weet je, dit werkt eigenlijk niet. Of in mijn laatste boek heb ik tegen Ingrid Chabert, de schrijfster, vaak gezegd van, ik zou eigenlijk nog wat extra pagina's willen. Is dat boek dat gaat over die late liefde, Bloesems in de herfst? Nee, het is 60 lentes. Oh, die 60 lentes, Het is wel een beetje een soort gelijk thema. Ik heb twee boeken gemaakt met ongeveer hetzelfde thema. Liefde op leeftijd. Op leeftijd, ja. Maar is voor jouw strip en graphic novel hetzelfde? Nou, het is wel een goede vraag. Voor mij is strip het medium, zoals je ook film hebt of literatuur. Graphic novel is voor mij een genre. En het is heel verwarrend, want het klinkt niet zo. Maar binnen de strip is voor mij graphic novel het genre van de volwassen strip, de literatuurstrip. Het wordt vaak ook vergeleken met een soort beeldroman of zo, of literaire strips. En zelf vind ik dat de mooiste boeken, want het gaat vaak over hele persoonlijke verhalen. Het kan ook journalistiek zijn, het kan ook historisch zijn. Het zijn boeken waar je echt wat van opsteekt. En waar, wat je net vertelde, ik hing echt aan je lippen. Want ik denk van, dit is wat je wil als lezer. Dat je echt een boek niet meer kan wegleggen. En dat heb ik met de beste graphic novels ook. Want de onderwerpen lopen zeer uit. Je hebt er één gemaakt, bijvoorbeeld over de Dust Bowl. Die enorme zandstorm in de Verenigde Staten. De crisisjaren voor. En wat we net al noemden, de seksualiteit van oudere mensen. Een lesbisch paar. Dat is een totaal ander thema. Ook over mensen die een generatie ouder zijn dan jij. Dat zijn zo uiteenlopende onderwerpen. Hoe kom je erop? Ja, het zijn uiteenlopende onderwerpen. Maar ik werk aan boeken als ik zelf een soort vuurtje voel. Als ik een onderwerp tegenkom, zoals de Dust Bowl. Dat een ja, inderdaad een historische periode was in Amerika. Tijdens de Zeer fotogeniek. Nou, ja. Heel fotogeniek natuurlijk. Met hele grote zandstormen. En ik zag die foto's uit die periode en ik dacht alleen maar, dit wil ik tekenen. Dit is gewoon een uitdaging als tekenaar. En hoe meer ik in dat onderwerp dook, hoe meer ik dacht, maar wacht even, dit gaat gewoon over klimaatverandering in de jaren 30. Dus het is ook nog een heel actueel thema en zodoende. En wat betreft 60 lentes, wat dan inderdaad gaat over oudere liefde, dat is een onderwerp wat ik gewoon heel erg mooi vind. En ook, ik vind het heel jammer dat dat zo weinig in strips vooral voorbij komt. Want eigenlijk wel, we hadden het straks over dat boek van Arthur, over een vrouw die meer wil in het leven. Dat is eigenlijk precies jouw verhaal, ja. Maar dan over een vrouw van 60. Ja, inderdaad. Ja, en toch denk ik bedoel, er wordt vaak gezegd, oh, het is een boek over oudere liefde. En dan denk ik, ja, maar 60, tegenwoordig ben je toch niet oud als je 60 bent? Ben je halverwege, toch? Dus ja, ik vind het heel gek dat 60 is het nieuwe 40, nou ja, geloven ze dan. Ja. Ja. Zo houden mensen zichzelf ook wel voor de gek, hoor. Maar je zei net de onderschatting van het genre. Ik realiseerde mij toen ik dit zat voor te bereiden, ik woon in de binnenstad van Utrecht, binnen 200 meter 3 stripwinkels. Ja. En daar ben je gisteren ook allemaal naartoe gegaan. Ja, Blunder, de Splendid en Boeks. Om te vragen wat ze van M.E. de Jong vonden. Ja, en in één hadden ze nog nooit goeie van research, gehoord. Goeie research, ja. Maar dat was een manga-winkel. Die was heel anders. Ze zei, M.E. de Jong. En die andere zeiden, ja, nee. En bij één stond ook een groot bord buiten voor je nieuwste boek. Maar daarbij, die meneer bij Blunder, die staat er al 43 jaar strips te verkopen. En die zei, ik vind haar beste boeken waar ze samenwerkt met een scenarist. En trouwens geen schrijver, maar je zegt een scenario schrijver. Het is een soort film. Maar dat vond hij in ieder geval, na 43 jaar, fan van je. Maar dat vindt hij de beste. Ja, dat vind ik wel interessant. Ik moet eigenlijk een soort bevolkingsonderzoek doen van wat vinden mensen eigenlijk. Nou ja, maar ik vind het gek, want jij noemde die manga. Dat zijn de Japanse strips. Totaal anders, ja. Ja, maar jij bent daar wel ook mede door beïnvloed door die manga. Ja, nou, ik heb heel veel manga gelezen. Even manga uitleggen, want ik wist tot gisteren niet wat een manga was. Oké, nou, een manga is het Japanse woord voor strip. En het is ook weer een genre binnen de strip. Het zijn typisch Japanse strips. En in Japan zijn ze heel erg van de grote oog. Alle strips zijn ook zwart-wit. Dat is heel anders dan met Europese strips. Die zijn grote allemaal neuzen kleur. Toch ook? Nee, het is juist met manga heel kleine neusjes. Heel verkleed. Ja, het is heel typisch. Je herkent het meteen als je het ziet eigenlijk. Het is heel typisch. En het is vooral heel populair onder jongeren. Dus toen ik wat jonger was, toen las ik dat ook. En ik ben er nog steeds door beïnvloed. Gewoon qua tekenstijl en vertelling. Het is heel dynamisch. Het gaat allemaal heel erg snel. Ja. En dat zit af en toe nog steeds wel in mijn. Ja, op de boegmessen. Als je als jongere verkleed komt als een manga-held, mag je gratis naar binnen. Ja, dat klopt. In Frankfurt en in Leipzig was dat zo. Ja. Ja, er zijn verschillende beurzen, ook in Nederland, waar dat enorm is. Ze noemen dat cosplay. Dus dan ga je inderdaad verkleed als een van de personages uit manga. Ze maken manga. Er een werk van, jongen. Wauw. Ja. Echt waar. Maar het is niet zo dat als je verkleed gaat als een van de personages uit jouw boek, dat je dan gratis naar binnen mag. Nee, ik heb nog een vraag. Want een strip, een goede strip, is in mijn idee altijd geweest dat er een wisselwerking is. Het moet een soort complementair zijn. Het beeld en de tekst moeten iets met elkaar aangaan. Maar als iemand jou een scenario geeft, hoe doe je dat dan? Ja, nou, ik heb wel vaak met scenaristen die dus enkel voor strip schrijven, dat ze precies weten wanneer ze iets wel en niet moeten vertellen. Dus bijvoorbeeld, jij wil zo weinig mogelijk tekst. Nou ja, ik zou dat wel prettig vinden als ik af en toe wat, zeg maar, wat ruimte heb om te tekenen. En niet dat in ieder plaatje zo'n hele grote ballon met tekst staat. Zelfs bij een filmscenario eigenlijk. Je moet zo min mogelijk zeggen en zoveel mogelijk laten zien. En jou de ruimte geven om dat te tonen. In beeld. Dat is een goede vergelijking, ja. En de goede scenaristen die weten precies wanneer ze wel en niet iets moeten opschrijven of een dialoog moeten invoeren. En nou ja, soms ben ik ook degene die zegt van, zullen we dit plaatje gewoon stilhouden, weet je wel? Van, je hoeft hier niks te zeggen. We hebben natuurlijk ook in Nederland een groot Martin Toonde, die had gewoon een hele lap tekst eronder. Ja, klopt. Ja. Die dat had was weer een andere vorm eigenlijk. Heel ander stripje. Ja. Ik denk, het mooie daarvan is dat je niet die gekke ballonnen hebt in die plaatjes. Want daar zit ik zelf nog mee te worstelen af en toe. Dan heb ik een hele mooie tekening gemaakt. En dan moet je er zo'n ballon in plempen. En je zou liever geen ballonnen hebben dan? Ja, nee, ik ben er niet zo'n fan van. Het is heel onnatuurlijk eigenlijk. Wat zijn het eigenlijk? Het zijn gewoon zwevende rondjes met een steeltje eraan. Dus ik ben er niet zo'n fan van. Ik heb in Dagen van Zand bijvoorbeeld heel weinig dialoog, heel weinig tekst. Dat de tekeningen echt podium krijgen. Ja. Ja. Wat een gekke opmerking dat iemand zegt, die ballonnetjes in strips, of moet ik er eigenlijk mee?